أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأشهد بأنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصل اللهم وسلم وبارك عليه سرمدا كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله ñi ngi doli di sante sun borom subhanahu wa ta'ala bi nga xamanteni moñu baxé wat ñu mëna dajé wat tay ci négam bu tedd bi ngir fatalé lu jëm suñu diiné bi julli ci sangu yonenté Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ñaan yalla mu yok ko ay xéewal ak jamm yok ko tamit ay wa kërëm ak sahaba ya ak mbolém julit yu aw sa tank yan jaar ba ila yawmi din gannaaw bobu ñu ngi delu ci ci kitabu tawhid li cheikh mohammed ibn abdul wahhab rahimahullah tay ñu ngi tollu ci buntu bu wax mu ne babun min ash-shirk an yastaghifa bi ghayri llahi aw yad'a ghayra manam buntu bobu lañuy jël tay gannaaw bi nga xamanteni jëlon nañ bi wessu babun min ash-shirk al-isti'adatu bi ghayri llah buntu bi wessu won ñu ngi doon waxtaan ci li borom téré bi tuddé né bokku na ci bokalé nit ki di wéru pour muccu ci kenen ku dul yalla tay nak ñu ngi jël buntu bi mu né bokku na ci bokalé nit ki di xétaliko ci kenen ku dul yalla wala muy wo kenen ku dul yalla kon bo sétlo ñaari buntu yi dañ xawo nuro ndax balé li ngi wax nit ko xamné dafa wéru ci yalla ngir xétaliku ngir muccu bok ci dara kon moy nit ko xamanteni mbir mi dalagol ci kawam mais mi ngi wëru ci yalla pour lolou bu ñëw du dal ci kawam bi nak dañuy waxtane ci nit ko xamanteni mbir mi dal na ci kawam ba paré mu warona xétalé ko ci yalla mu xétalé ci keneen ci mbir mo xamanteni nak yalla rek ko man wala muy wo keneen ku dul yalla wote go xamanteni dang ci jublu ka ngay wo mu xétali la ci li nga nek wala mu fajal la sa aajo ci lo xamne nak kenn manoko kudul yalla mom lo wax mo ne babun ab bunta ngi ni min ash-shirki bok na ci bokale an yastaghifa muy xetaliko bi ghayri llahi ci kudul yalla aw yad'u wala muy wo ghayruhu kenen kudul yalla kon deja da ngay deg ci buntu bi rek ne ci yalla kesse lañu wara xetaliko te mom rek lañu wara wo tamit ci fekenteene nak la tax ñukoy wo mom rek ko man mu tambale téré bi manam buntu bi ci ben aya bu nek suratu yunus muné wa qawlullah wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadhurruk fa in fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalimin fi yonent bi alayhi salatu wassalam lay waxal muné ko wala tad'u bul wo min dunillahi kenen ko dul yalla ma lo xamne wala ko xamne la yanfa'uka dula jariñ wala yadurruka te dula lor muneko bul wo ko xamanteni amul sa jariñ amul sa lor boy wo dal wol yalla kesse ndax yalla mo am sa jariñ mo am sa lor lol tammi liñ ci dege moy ben charte ci charte la ilaha illallah wala ci charte iman charte ngam muy ar-raja yaakar ndax ta ki ngay wo ngir mu jariñ la koku dang ko yaakar kon yalla rek nga wara yaakar motax yonnati alayhi salatu wassalam sun borom ne ko wala tad'u bul wo min dunillahi kenen kudul yalla ma la yanfa'uka ko xamne dula jariñ wala yadurruka te dula lor jariñ ak lor si yalla kesse lay joge muneko fa in fa'alta so defee lolou nak manam soowe kenen kudul yalla ngir yaakar jariñ wala mu fegal la lor fa innaka kon idhan jamono ja ngay def lolou min az-zalimin bok nga ci togn kat yi ñu ne togn moy bokale kon wax bin ko wax ne so defé lolou bok nga ci toñkat yi moy bok nga ci bokalé kat yi ndax té comme niñ ko jàngé won bokalé moy toñ gi gëna mag ci toñ yi ñu né lan moy toñ ñu né toñ moy nga amel kenn haqam joxok ko toñ nga ko nit ki boko xagné haqam rek toñ nga ko bas ñi nga xamanteni ya len yilif mo xam say dom lan mo xam sa njabot lañ wala ñi liggéey ci yow bo len waré jox sen haq joxo len ko toñ ngeen len même place ba ngay liggéey tamit ki nga sekkal liggéey bi nga xane mo lay liggéey lo dila fay koku liggéey bobu boko deful comme ni ngeen signéenté ci contrat bi kon xagn nga ko haqam kon toñ nga ko sun borom nak ne inna shirka la zulmun azim manam bokale toñ gu magla ndax te ki ëpp ci yow haq moy yalla kon haq yalla mo gëna reuy kon so xagne yalla haqam dim am ci yow kon toñ nga toñ gi gëna reuy mo rasul borom mu wax yonenti bi ne ko bul wo kudul yalla ko xamne dula jariñ dula lor so defé lolu nak bok nga ci toñ kat yi ba gis ne sun borom suratu yunus avant muy digal yonenti bi digal li sax dafa am nu ko jëk wax daf ko ne wa an aqim wajhaka lid-din hanifa wa la takunanna minal mushrikin daf ko ne wa an aqim nga taxawal wajhaka sa jëmji lid-din ni dine ji yalla reconnaître te moy l'islam kon nel ciow taxaw ci l'islam hanifan nga jeng walis lepp lu jeng manam nga set ci lepp lo xamanteni lu tilim la nga set wi ci comme ni ibrahim alayhi salam nekkon hanif ko set mu gën ko fédalé la né ko wala takunanna bul massa bokku minal mushrikin si ñi nga xamanteni ay mushrikin lan dañuy wutal yalla morom loolu lako jëk wax dok kan ak né wala tad'u min dunillah bul wo kenen ku dul yalla ma ko xamné kat la yanfa'uka yarul sa njariñ wala yadurruka yarul sa lor fa in fa'alta so defé loolu fa innaka yaw idhan jamono jang koy def min az-zalimin yaangi bokku si toñ kat yi té moy ñi nga xamanteni dañuy bokalé wa qawluhu ak waxam bim waxne borom teer bi indi wat benen aya bu nek ci suratul an'am mune wa in yamsaska Allah sula yalla lalale bi durrin si lor fala kashifa lah ken manul wunni lor bobu illa huwa kudul yalla manam yalla bula tege lor lor bobu yalla melako teg rek moko mana teggi kon lolou lañ ci déggé rek moy lor bi so bëggé mu téggé ku da ngay dem ci kiko mëna téggé yalla ngay man rek mako mëna téggé wa in yamsaska Allahu sula yalla laalale bidurrin si lor fala kashifa amul kenn kuy wunni lahu ci lor bi illa huwa kulul mom yalla subhanahu wa ta'ala kon lol moy ñaarelu ay bi mu andi nga déggé ci ñaarelu ay bi tamit né yaakar yalla kessé nga wara yaakar ndax té ganna mom rek mo mëna téggé lor bi la dal mo xam loru ñak la wala loru ñak liggey wala febar yoy yep bo bëgge mu téggé ko nak da ngay wëru ci yalla kessé mom rek mo mëna téggi lor yi ñettelu aya bi mu andi muy aya bo xamanteni mi ngi nek ci suratul ankabut mune fabtaghu 'indallahi ar-rizqa wa'buduhu mune fabtaghu na ngeen sakku 'indallahi sa yalla loy sakku ci yalla ar-rizqa wërsek wi mune wërsek nang ko sakku ci yalla kesse wa'buduhu te ga wétal ko mom yalla manam nga jaamu ko jaamu go xamanteni nak dang koy wétal ndax te bunne ak jaamu moy jaamu go xamanteni dang ci wétal yalla kon nga deg ci ne même wut gi ngay wut sa wërsek sax dang ko wara yaakaré ci yalla kesse kon liggey bi ngay liggey tamit yalla kesse nga ci wara yaakar bo setlo ay bi tamit borom teer bi andi bo demé suratul ankabut dang fay fekk dafa nek ci bir ben aya bu xawa guddu sun borom difa leral ñi nga xamanteni dañuy jaamu ay xërem di len leral liñu nek ndax te ñom xërem yoy ñu don jaamu manam loolu don jaamu te du yalla lepp lu ñuy jaamu te du yalla rek xërem la lepp lu ñuy yaakar te du yalla yit xërem la sun borom di len wax ñom ñi nga xamanteni ay xërem lañ yaakar mu len di xamal ne li ngeen di jamu nekul lul ay xaram yeen xam nak lu ngeen ko manti tudde waye budul fekenteene lang fay djublu mo xam bammel la mo xam ak garab la mo xam beurep bu nan beurep bu tedd la nga fay yaakar lo xamene yalla neena nekufa wala lo xamanteni yalla rek moko man nga koy yaakar ci lolou nga koy yaakar mo xam nit la mo xam na nek sax malaaka wala yonente boko yaakar ci mom rek sun borom ne lolou xeram la mom lay wax mo ne inna ma ta'buduna min dunillahi awthana wa takhluquna ifka innal ladhina ta'buduna min dunillahi la yamlikuuna lakum rizqan fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilayhi turja'un mune ma ngi len di yeugal ne kat innama ta'buduna yen jamu wolen ludul min dunillahi kenen kudul yalla ludul aw faran ay xaram innama yeuglen ne ta'buduna da ngeen di jamu min dunillahi kenen kudul yalla aw faran ay xaram ñoy ñep ñi ngeen di yaakar ci lo xamne ya rek moko man ay xaram la wa takhluquna ngeen di dind ifkan ay wor manam ay fen wa takhluquna ngeen di fent ifkan ay wax yu amut manam ay fen di dur ay wax yo xamne dara amusi manam nit ñi wax ay fen moy lañuy yaakar fofu dafa nekkut ñu ne beurep sangam bo fa deme bu fekenteene wërsekk nga bëgg demal beurep sangam bok fa ñaané rek mu am yalla ne lolu du deug ndax te amul lay bo xamne sun borom wacce nako si sun borom nak ne innal ladhina ta'buduna ñi nga xamanteni yeen ak leen di jaamu te sun borom mom bu ne jaamu nak nekul koy sujootal rek moy jaamu wala koy rukuhal wala koy julil wala koy rendil même yaakar ngay yaakar nit ci lo xamanteni yalla rek moko man sax koku sun borom neena koku dang koy jaamu ndax te loolu la yalla am ci yow lepp lu yalla mom ci yow nga boko joxe keneen rek yalla neena koku dang koy jaamu ba bu ne kilifa la sax kilifa bo xamanteni lim lay digal woor na la ne li an bokul ak digalu yalla so baye nigalu yalla def nigalam kon ko nga tek place yalla kon yang koy jaamu sun borom nak ne innal ladhina ñi nga xamanteni ta'buduna yen ak len di jaamu min dunillahi te duñu yalla la yamlikuuna lakum rizqan yoruñu sen wërsekk kon fabtahu na ngeen sakku 'indallahi sa yalla ar-rizqa wërsekk wi ndax ke sun borom mo warul bopam ne may wërsegal kep kuy dox ci kaw suuf ma lay wërsegal wa ma min dabbatin illa 'ala llahi rizquha amul kenn kuy dukkat ci kaw suuf mo xam jargoñ la mo xam lu manti doon le gëna tuuti ba ci le gëna reuy wa ma min dabbatin amul len luy dukkat illa fil ardi ci suuf ci illa 'ala llahi dul warna ci yalla rizquha wërsegam sun borom nak neena wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha beur bamu nek yalla xam nako beur bam baye ko tammi di dem yalla xam nako wante defna ak ndofé wessawut nga nek ci benn beurep di wo turu ko xamanteni dula deg ko xamanteni dula massa deg comme ni ko sun borom di leralé ci ay yi nga xam mom la borom téré di indi après mu nek suratul ahqaf ko xamanteni mom yow man nga nek sa avion wala ci gal gi di waji keppu ngay wo aw turam té woor na la né koku mom dula dégg té même bu la déggol sax du man di man lol dara sun borom nak né ñooñu nak ngeen di wo ñep manuñ ci yoruñ seen wërsekk kon liñ ciy déggé moy ki ngay wo moy ki yor sa wërsekk boy sakku sa wërsekk si ki ko yor nga koy sakku té moy sun borom ndax té bu fekkenté né nit ki day yaakar keneen kudul yalla wërsekk mom koku muy yaakar déjà wërsekkam daf ci keneen la ko yaakar kon ko xamanteni yorolul bopam sax wërsekk manul yor sa wërsekk mo rax sun borom nak ne fabtaghu na ngeen sakku indallahi si yalla kesse ar-rizqa wursak wi wa'buduhu na ngeen ko jaamu mom kesse ndax te mo len bind motax mom ngeen wara jaamu ndax mo len sak droit bim am si yeen pour ngeen jaamu ko moy daf leena sak doomu adama nak defena gannaaw yalla moko teral ne wala qad karamna bani adama ma teral doomu adama an personnalité bi ko sun borom jox warna eppal bopam di ci jotal mindef ni mom wala mu yaakar mindef ni mom ko xamanteni ñom ñaar niñ sakko manam niñ juddo ben la sun borom neena kenn juddo walé fi xam xam kenn tamit du juddo walé ab daraja ndax té daraja bin la wara def jox nga mérite ko moy daraja bo ligéeyal sa bop wa walladhi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an yalla neena bi ngeen di juddo xamulen dara akhrajakum yalla mo len genne min butuni ummahatikum si sen diri nday yi ba ngeen di genn nak la ta'lamuna shay'a xamo len tous kenn juddu walu fi xam xam wa ja'ala lakum as-sam'a wal absar nak manam ba ngeen juddo mu defal len deg ak gis kon niñu juddoo moom ñun ñëpp si yam. Kon doomu aadama war na ëppal boppam di dem di yaakaar mbindeef ni moom, ndaxte képp koy yaakaar rek yéen a tolloo si yàlla moom. Yow sax mën nga ko ëpp daraja si yàlla te xamuloo ko. Kon bu dee yaakaar wërsëg la, si yàlla kese lañ ko war a yaakaare. Bu dee tamit ragal lor la, si yàlla lañ war a ragal ay lor, ndaxte moom rek moo mën a lore. Moo tax suñ borom ne waabuduuhu, ngeen ko jaam moom kese. Yàlla moo la bind, nee na jaamuma. Waaye bi mu la bindee tamit seetaanu la, nee na maa lay wërsëgal. Kon ki lay wërsëgal moom nga war a sant. Moo tax mu teg si ne waskuru laf, na ngeen ko sant moom kese nag. Yàlla moom nga war a sant. Ñàkk fayda nag weesuwut. Nga liggéey sab liggéey, am sab xaalis, dem ndugg sam ndugg, ñëw jox soxna si mu togg, nga lekk ba pare di sant koo xamante ni defalu la si tus, nga koy sant bàyyi yàlla. Loolu moom defe naa ak ndofe la. Wala di wër di xewlu sa li ngay xewlu, di tudd turu yàlla ak turu keneen koo xam ne defalu la si dara. Kon foofu wéetal amu si, wéet kooku koy def yaa ngi bokkaale wéetaloo yàlla. Suñ borom nee na waskuru, sant leen lahu moom kese yàlla, moom rek ngeen war a sant. Mboolem luy cant yàlla moo ko yelloo, alhamdulillah. Mboolem luy sant rek yàlla moo ko yelloo. Te maanaam teewul nag nit ki bu la defalee lu baax mën nga koo sant si loolu mu la defal. Waaye sant gi nag si yàlla lay dellu, parce que kooku loolu mu la defal kàttan gi yàlla moo ko jox. Waaye sant bi nii bañ nga defal ku ni mooy loo xam defalu la dara, koo xam ne defalu la si dara. Xéewal gi nga am nga koy sant diw, di ko sant ak nit comme niñ koy gisee. Am xéewal fii naan nañ ko sant na diw sàngam, tudd nit ku baax, te kooku sant la loolu. Loolu moom heureur la, te ñàkk xam maanaam pas-pas bu set la. Suñ borom nag ne ilayhi turja'un, yéen ñëpp di ngeen dellu si yàlla. Muy wax boo xam ne jaru na bàyyi xel, ndax suñ borom bu la ne bu leen woo keneen ku dul yàlla, bu leen yaakaar wërsëg keneen ku dul yàlla, wéetal leen ko, sant ko moom kese, si moom ngeen di dellu si, mooy di ngeen rendre compte, yéen ñëpp di ngeen rendre compte si suñ borom subhanahu wa taala. Borom téere bi indiwaat beneen ñeenteelu aaya bu nekk si suratul ahqaaf, mu ne wa qawluhu, ak waxam moom borom bi, wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmi alqiyamati wa hum an du'aihim ghafilun wa idha hushira an-nasu kanu lahum a'daa'a wa kanu bi 'ibadatihim kafirin. Mu indiwaat rek beneen aaya boo xamante ni borom bi di Allah daf see feddali ne moom rek lañu war a woo, moom rek lañu war a yaakaar. Léegi nag muy leen di wax ne la ki nga xamante ni muy ma ngi yaakaar keneen ku dul yàlla, kooku kenn gënu koo réer, kenn gënu koo sànku, kenn gënu koo ñàkkam xel tamit. Ndaxte soo nit ki bu utiliser xelam kese sax war na xam ne loolu muy yaakaar si nit muy ak texe, comme ni ko suñu maam Ibrahim leerale, muy wërsëg wala maanaam wér si feebar pare yaakaar sag wér si keneen ku dul yàlla, wala nga yaakaar ne sag fan wu gudd keneen moo la ko yoral, wala nga yaakaar ne tamit boo fi naree yàgg diw moo yokk saw fan, wala sa loxo mi ngi si maanaam sag ruux mi ngi si loxoom, wala nga yaakaar ne ëllëg yowmal xiyaam moo yor sag texe. Suñ borom ne nag lii de ku ko yaakaar si keneen ku dul yàlla moom kooku kenn gënu koo réer. Moom lay wax mu ne wa man adallu, kenn gënul réer mim man si koo xamante ni yad'u mi ngi woo min dunillahi keneen ku dul yàlla. Gis nga yi ñëpp duun la leen tuddee, duun mooy ku nekk si suuf, duunullah mooy ku nekk suufu yàlla. Wa man adallu, kenn gënul réer mim man si koo xamante ni yad'u dafay woo min dunillahi ku nekk si suufu yàlla. Képp koo booleek yàlla rek mi ngi si suufu yàlla. Duun tamit dana tekki neen, loo xamante ni neen la du dara. Man koo xamante ni nag laa yastajibu lahu, du ko mas a wuyu ilaa yowmil qiyaam, ba yowmil qiyaam. Koo xamante ni boo doon woo aw turam ba yowmil qiyaam du la mas a woo. Ni ngi mel ni yéefari màkk yi yattoon seeni xërëm rek, ay laat ak Uzza dem di leen woo ak Hubal, du leen mas a wuyu, masuñoo dégg mukk xërëm yooyu wuyu leen. Fii tamit turu ñu baax ñooñu ñu ni woo, ñoo xam ne gën nañ àdduna bu yàgg, wala ñoo xam ne sax ñu ngi dund, waaye fi jamono ji ñu leen di woo nekkun place bi ñu leen di woowee, ñooñu duñ ñu mas a wuyu. Suñ borom nag nee na wa man adallu, ana kan moo gën a sànku mim man si koo xamante ni yad'u mi ngi woo min dunillahi ku nekk si suufu yàlla. Man waa joo xamante ni kat laa yastajibu la, du ko mas a wuyu ilaa yowmil qiyaamati, ba yowmil qiyaam. Koo xam ne boo nekkoon fii di woo awturam ba yowmil qiyaam du la mas a wuyu. Te sax waa jooju ngay woo wa hum ñoom, an du'aihim ci wo gan len di wo ghafilun dañ ca sanku manam dañ sa sagan gisu yeguñu ko sax ko xamne yang koy wote yegul la sax yegul lu xew wa hum ñom an du'aihim senak wo gan len di wo ghafilun dañ ko sagane te buñ dajé yamal khiyam sax du len fa amal njariñ te dañuy nek seeni non wa idha hushira an-nas suñ dajale nit ñi kanu lahum a'da'an dañuy muju nek ay ennemi ay non wa idha hushira an-nas kanu lahum a'da'an wa kanu bi'ibadatihim kafirin ñun ñuy wedd nak wo gal len dañ wo manam ko fi yaakaatu du yalla bu ngeen dajé man xiyam mooy jëkka wedd yaakaar dañ ko don yaakaar mo xam mo la ci dugulon mo xam dugulu la ci mais dañ ko weddi gis nga mom la leral fele ci surat ibrahim ña nga xamanteni dañ don nax ay nit mur senam xel ba duñ gis ñu leen di yaakar lolu amut bu ndayemal xiyam na gisunu ko yalla tembe leen sawar ñom ñep ñu dajé fa dañuy xolo seen bir wa qala alladhina istud'ifu lilladhina istakbaru inna kunna lakum tab'an fa hal antum mughnuna 'anna min 'adhabillahi min shay yalla mo ne suma leen dajale ñom ñep yowmal xiyam tembe leen sawara ña nga xamanteni dañ leen don soufel moy al topé ya ñun topaté ñom ñoy jëk ko wax ñoy dem sañ ñan waxon ne ñoy seeni sank ñom lañ yaakaaron ñan waxon ne ñoleen di yor sérak texé yowmal qiyam ñom ñep ñu dajé sawara nak ñu dem nak naan leen waaw yeen ah bi nekké adna kat yeen lañ don top inna kunna lakum tab'an ñun seen gannaaw rek lañ nekkon xamuñ alquran xamuñ yonenté bi xamuñ l'islam ñun dal dañu nañ wax naan ko and ak kima and loolu neex laaj loolu nañ wax waaw man dal andana ko xamanteni defar na lepp ak waaw takusanu señ diwak ku ne xagn na sek yoy yep ñukoy wax dim yama xiyam nak gën dajé fa yeen ñep ci fo xamanteni ken bëggu fa dem ñu leen nak mais xana fa hal antum mughnuna 'anna min 'adhabillahi min shay xana lum dédé sax di ngeen ñu mëna mussel ci mbugulum yalla bu dé lu tuti sax bu dé ben noy rek ñu mën ko noy ci biti gën sawara sax ñun dal li leen di yëgal moy law hadana Allahu la hadainakum sen sangay duñ len tekki lul nan len bunu yalla ginde won dana len ginde kon ñun dañoo reeroon motax ñu reeral len lolou du wax toj bop nit ba pare yowmal khiyam nga kon buma yalla ginde won duma la ginde te lolou nak ni ko alcorane di netale non la amé beurina fi ño xamanteni ñi ngi wote ne si yoonu l'islam lañ nek waye bo xolé ba ci bir yoonu shirk kesse lañ nek comme niko yonentibi alayhi salatu wasallam leralé né manam mujjuk jamono da fay bari ay wote duat ay wote ñi wote mom dañuy bari lol waye yonent néna nak lam sa tek mo jara tit moy duat ala abwab jahannam ay wote kat yo xamanteni ci buntu jahannam lañ taxaw fi ci adon lañuy wote tudde ko l'islam te du l'islam duat ay wote kat ala abwab jahannam ci buntu jahannama man ajabuhum kulen wuyu ci wote bobu qadafuhu fiha ñu tabal la sawara mais nak dañ buñ lay wo ni duñ la wax ne sawara la waye ki lay wo ci turu l'islam ba pare nga ñew mu lay téré julé ak wor koku ci lan la fan la jëmi lool mom lu leer la mom wala ki lay wo ñew mu lan lan alcorane du dara ina lan ben salatu boko waxe ñangami yo nak mu upp doole nangami nga wax ay wacc kamil yu bari lool kep ku lay wax dila sawentala alcorane di fexé nga xép alcorane koku mom woowula ci yoonu aljara te lol barina trop te ci tout l'islam lañ koy wax te lol mom nekul wote bu jub bi dal moy ki teggu ci li nga xamni mom la fi yunus sallallahu alayhi wasallam bayyi won te yunus bayyi fi nak luddul alquran wa sunna kula wo dal nala wax yalla neena yunus bi neena mais budul lol mom comme nek yunus bi waxawon rek mom ndax tay bi ko xofu ibn yaman laaje lolou mom daf ko ne dana am ay wote kat yo xamanteni kat dañuy wote ci buntu sawara lañuy nek ku len wo ñu tabal la sawara fassay ibn yaman daf ko ne waw yow yonent yalla bi kat lolou suma fekke jamono lomay digal ma def yonent bi ne ko fa'tazil tilkal firqa kullaha walau anta 'adda bi asli shajaratin hatta yudrikakal maut wa anta 'ala dhalik yonent bi di nga deg ci wax bobu lu am solo moy daf ko ne su jamono joju ñewé wote kat ci bari ba gis ñi wote yépp kureul l'islam yi bari te kenn wote wu lulul ci bopam ci intérêt personnelam muneko fa'tazil tilkal firqa kullaha démissionnel ci groupe yo yeb bul bok ci ben groupe lolo ko yent bi wax fa'tazil nga beru tilkal firqa yoyu groupe kullaha lepp bul bok ci ben groupe mo xam nuñ ko meuna tudde nak kullaha lepp yent bi lolo digle nga beru yow walaw anta adda bu daron dalay jaral sax nga dem moy bi asli sajara ci ciaru garab hatta yudrikal maut bakira de di la fekk ci lolu anta ala dalik ta yangi ci lolu nga beru groupe yoyu dana la jaral sax nga dem ci ciaru garab nga moy ci ciaru garab bi ba ko la bëgg xëc pour yobale ci groupe yoyu moyal ci garab gi ba deugar ba mu jaral sax nga de kon da nga dégg ci manam jangal yonte bobu moy suñu démé ba groupe yi bari ku nek nan fi la ku nek nan ma ay tariqa bi jëme ci yalla ki ne te ben tariqa rek la yalla rako net yalla mom ben tariqa la rako net te moy sunna bim tegon yonte ndax sunna tamit moy tariqa moy aw yon rek yonte bi alayhi salam ben sunna la jaaron kep ku ci jaar yaay arrivé ku ci jaarul nak yon yi mom bari na mom wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu la yalla wax sama yoona ngi ni djub xoc na ngeen ko top wala tattabi'u bu len top nak as-subula yoon yu ndaw ndawani nek ci digeunte bi parce que yooni bari na trop waye nak yalla yoon mu mag wi la toplo ndax te su ngeen topé yoon yu ndaw yi fatafarrakh bikum da ngeen ni tasaro da ngeen di bari lu ngeen am doole xolal julit ñi niñ bare rew mo xamanteni nañ 90 wala xoma 96% ay julit loolu lañ wax te l'islam mënu fa am doole mënu fa am ndam balil manam l'islam lim gëna fonk muy imam wala jangale katu al-qur'an sax su ngeen di saga ci télé bi kenn du len jëral faat gis ngeen ñu ngi saga imam yi fi ndax ben imam bo xamanteni nenañ dafa teudde ay xali yu jigen rek ñu ci profito di yaq deru daara yi ñom kay liñu wara wax moy ak nit ko xamanteni mom teudde na ay jigen koku na sen loi liñ wax ci mom tek ko ko waye nak waru ñu ci profito di yaq deru daara yi lu nekk ñu koy wax ci ñangal alquran ndax xamnañ ni alquran mom bu léré ci bop ñu ñom ñu dañ fiy joggé ndax nit ñi ñu dundu alquran mo len di gënal ñuy dund ci lo xamanteni ken xamul lu mu doon kon loolu sax di nga ko gis ci ben hadith bu yantu alayhi salam jangale si mujantel buntu bi ñu nek wante fi dal borom mi daf cey wax ne waman adallu ken gënul reer min man yad'u si ko xamne da fay wo min dulillahi kudut yalla man ko xamanteni la yasaji bu la dula wuyu kon ki ngay wo moy kula man kulay mëna wuyu ila yawmil qiyamah nak ba yawmil qiyam dula wo bu amé soxla nek fi nan ya ali wala ya hussein di wo ali ak hussein comme niko ñu reer ñi xamay cheikh ali diko defé boko fekke mu koy def da nan yow dof nga way tay bo ñewé fi di nga gis ño xam nenañ duñ ay cheikh way ay nit ñu nane ay serigne lañuy wo waw nan turu serigne nangam bo waxe juroom ñaar yoon muccëk yoy yep nekul lo xamanteni mom anzalallahu biha min sultan yalla waccu wu ci ben lay ndax te koku yorul muslay ki yor muslay day dal moy borom subhanahu wa ta'ala legi nak borom ter bi andi wat fi benen aya bu nek ci suratul nahl wala suratul naml sun borom di woné wat rek ne yalla rek ngeen wara wo mune am man yujibul muttar idha da'a wa yakshifu su wa yaj'alukum khulafa al ard a ilahum ma'a allah qalilan ma tadhakkarun sun borom nak di len laaj joxena ay lay ba sonu gaay deugar bop legui nak mulay poser question bo xane soko tonto rek dagay duggal sa bop mune am man yujibul muttar ana kan moy wuyu ko loru ila daahu bu ko wowe arab yi ñom and ak seen ndeungate gu metti won ak seen xërem yu bari sa bu massaane yek ci geejgi ba gaal gi am problème rek yalla kessa lañuy wo fof way nak bu len yalla musale ci geejgi ban delu ci nak ci jeeri ji am seen jamm nak commencé nak di dem ci ay hubalak ay seen xërem yoyu bo set lo gis ni arab yi sax xeyna ño tane bok ñaanam ñu bari ci julit ño xamanteni nenañ ay julit lañ te xamuñu l'islam julit legi mom ñu am buñ amé problème sax ci lañ gëna mëna bokalé te yéfer yu jëkki ñom buñ amaan problème yalla kessé lañuy wo nak ñom reconnaître nañ né yalla moy yalla bu mag ñom dañ lewon Allah ñom reconnaître nañ Allah gëm nañ né yalla mo sak asaman mo sak ñom gëmul nañ tamit yalla mo leen dënd yalla mi wax alquran ne wala in sa'altahu man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna khalaqahunna al-azizul alim so len laaje ñom yeefeur yi kan mo bind asaman yi ak suuf ñom dañ nan yalla mu kawé moko bind waye nak so len ne yeen kan ngeen yaakar ñu ne ah yalla yi nek suuf ci lañ yaakar ndax yalla bi nek ci asaman bi dafa sori so beugé ag ci mom mëno ag ci mom waye da ngay jaar ci kerkaran yi ay yalla yu ndaw fi tamit da ngay gis dañ nan bo beugé ag ci yalla il faut nga jokku ci ko xamanteni mo lay agalé ci yalla te yalla neena la man soriwuma sax ba ngay jokk ci kenn wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qareeb ujibu da'wata ad-da'i idha da'an yalla neena yow yenen tibi kat sama jam yi sunna laaje wa idha sa'alaka bula laaje ibadi sama jam anni siman yalla kat fa inni man yalla qareeb ku jegela ujibu damay wuyu da'wata ad-da'i wote aji wote idha da'an bu fekke man la wo man yalla la koy wuyu waye bo soxla yalla nak wo Ali wala Hussein wala nga wo Serigne Diouf kogu yalla dula wuyu Serigne Diouf tam manula wuyu te manul dara ci lolu nga xamne mom nga yakar ci mom yalla nak mune yefeuri amman yujibul muttar ana kan moy wuyu aji lolu idha da'a suko wowe wa yakshifu su'a ana kan moy wunni nyaqare yi wala yu metti yi wa yaj'alukum khulafa' al-ardh ana kan mo len def ngeen donu suuf ci kan mo len wati ci kaw suuf a ilahumma allah est ce dafa am benen yalla su ko andak yalla ku def lolou est ce yalla bi mi def lolou dafa am kenen ko jappale yalla bi mi dind nit ñi ci seen biiru nday yi dafa am benen yalla bu ko jappale defena ne jigen ji nga xamanteni ëmmana lim ëmb juroom ñent wër mu daldi jur li nga xamé mo nekkon ci biiram mu gis ko loxo yi mat tanki mat cieur yi dal cieur yep mat koko su gëmé yalla xam tamit liko sun borom xana defal defna du jël ay fas liko takal xalé bi ngir bañ beut ndax kiko aaron ci biir yaayam te mo gënona danger koku mo koy aar bu ne gënné ci aduna sun borom nak neena wa yakshifu su ana kan moy wunni lu metti li a ilahun ma allah est ce dafa am benen yalla bu andak yalla buy def li sen wërseuk yalla kesse moko yor bu fekkon dafa am kenen ko kuy jappalé yalla sax ñu man sé bolé koku ci sante yi ni sante yalla waye ken jappalé wul yalla te yalla tamit du laaj kenn ndigal buy def mom yalla mom du laaj kenn ndigal buy def te kenn du fi nek nak ba aw fanam jeex ñukoy yalla du yoni sama malaaka nan ko ndax ma yok saw fanam de ndax loolu sax dang koy degene say ñu nan diw bala yalla def dara daf koy tagok moy borom na am mu amat nan diw moy taw bet ba ay xawma ay saltige yu kenn xamul fuñu joge ñew fi nan ren nawet bi na bax ak yoy kuko gëm mom sun borom manam yi yonti wax moy kep ku gëm ab gisaan ndax ñoy ay gisaan lañu rek xam ay saltige lañu xam ay gisaan lañu rek sun borom jangal na yonenti mu ne kep ko xamanteni deggal nga ab gisaan kat ku la nan suba na dara na am nga deggal ko rek wedd nga alquran min wacc won ci yonenti yalla bi kon ñoy ñep dañuy fen dara amu ci du degg même liñ wax su amé dañuy fen ndax tay kiko xam kenn la muy yalla dañuy tandale man na am ko man na baña am yalla nak mune qalilam ma tadhakkarun lu new ngeen di waru indina ay lay yu bari ci alquran waye nak ñu new la nit ñi di waru kon ñu new ñoo ñu di waru yalla na suñu borom boole luñ new yalla ñu ci yalla boole ci yermanem ak mbaxam kon ay yoyu la borom teer bi andi mu indi ben hadith mune warawa at-tabarani bi isnadihi annahu kana fi zamanin nabiy sallallahu alayhi wa sallam munafiqun yu'dhi al-mu'minin فقال بعضه قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يستغاث بي وانما يستغاث بالله مي بن حديث بو خامتيني بو ام سولو لا من طبراني مكو سولو من نيكون نا سي جامون يونتبي عليه الصلاه والسلام بن نافق بو دون لور جوليت ني دا فا امون بن نافق بو خامتيني دا دون لور ني گم té nafiq lor bi ni lor ñi gëm nekkul ne da leen di door waye day ñew di wax ci ñom di yaq seen der ndax té am nafiq mom du bëgg lu lool rek di yaq deru ñi nga xam ñoy julit ñi day ñew nak duggu ci l'islam ban fo ngi ab julit la day ñew ci ab peuple mo xam politiciens la mo xam lu mënti doon fekk dëkk bi li nga xamanteni ño fi gëna am doole muy julit ñi mu duggu ci l'islam wala mu dem ci tariika bi nga xam yaaka na mu upp doole mu duggu ne ci yeen la bok té dara duggu lok fa dul nifaq gëmu dara yaq rek pour takalé jullit ñi loñuy def nafiqi jamono yonté ba légui loolu lañuy def dañuy woté wo l'islam waye duñ ay jullit ndax xex ak nafiq dafa jaxé ndax yi do ko xam yey man ngeen dajé ci jakkaji man na sax tabax jakkaji wala muy may ay biya makk yoy man nakoy def yow na da nga yaakaane jullit la yalla rek mo la mëna mësso ci ay loram motax ñi gis nga dafa am ben nafiq bo xamanteni dafa don lor sahaba yi légi nak bi nafiq bi di lor sahaba yi ci lamagnam bu ñaaw ak jëfëm ju ñaaw fa qala ba'dhum ñen sahaba yi ne qumu bina nastaghith bi rasulillah té ñoo dem rek xettaliku ci yonentem yalla bi min hadal munafiq ci nafiq bu bon bi nafiq bi mi ngi lor julit ñi nañ daw xettaliku ci yonenté bi ban ko waxé lolu fa qala nabi sallallahu alayhi wasallam yonentem yalla bi ne innahu la yastaghath bi maana ni yegal ne kenn du xettaliku ci man yonenté bi monuma leena xettali ci nafiq bi wa innama yeglen ne yustaghathu dañuy xettaliku billahi si yalla kesse kon yonenti mom dégage na responsabilité neena len monuma len xettali ci nafiq bi te bobu jamono yonenti mi ngi dund mo pourtant mënon nako wo japp ko wala mu tej ko wala waye lolou du régler problème bi ndax amna yenen nafiq yu fa nekkon waye yalla rek mo len mëna mussel ci fexe nafiqi jamono yi tabit yak gi ni yak deru daara yek dañ ñom ñoy son rek waye alquran mom batay ñukoy mokal ñukoy mokal ba legi sax alquran gëna am ndam ci walu mokal ay ño xamanteni duñ ay arab deguñu sax li arab di wax tay da ci xale bo xamne juroom ñaar atlam mokal alquran lolou ay kemtan lu yalla di woné muy ay defet yu ñu am ñom seen xol di metti te duñ ci man dara lolou lepp moy woné rek yalla rek mo meuna xétali jaamam yi motax ñi biñ ñëwé ñé yonent bi xétali ñu ci nafiq bi kat yonent daf leen né innahu li wor ba wor moy la yustaghas bi kenn du xétali ko ci man légui mu dégager tout formule de xétali ko manam lepp lu xétu xétali ko rek yonent bi daf ko dégager innahu la yustaghas bi kenn du xétali ko ci man kon lu manti doon mo xam am nafiq bu lay lor mo xam febar la mo xam lu ngay ragal dara dal waro dem senati ki xetali gannaaw yentou jamono jamii dundu la ne ken do xetlu ko si man kon anana bu gene aduna nga dem ba ngay aji makka jaar medina dem fa di ñaan yentou allah salam lolu yentou moko jëk téré bi mu di dundu gannaaw lu yentou manul nak kenen mom matul wax mom kum manti don nak yaang ci suufu yentou bi nak te ken ëppul dara ja yentou bi sahaba yi rek sax ñu ëpp dara ja ko fi yaakar kenen kum manti don te yom yentou manuko sahaba yi manuñu ko kon kenen koy wax tamit manusit lolou manuko ken do xetaliko kudul yalla wa inma yeglenne yustaghas dañuy xetaliko billahi si yalla kesse mune nak fihi masail amna ay masala yun mana jange si aya yi mola won ak hadith bi al ula bu jek bi moy anna atf ad du'a ala al istighatha min atf al ammi ala al khas mune wax bim la wax ne bok manam si buntu bi dal dalane babul min ash-shirki an yastaghitha bi ghayrillah aw yad'u wa ghayrahu bokone si bokale nit ki di xetale ko si kenen kudul yalla wala muy wo kenen kudul yalla mulay won nak ne li daño jël wote ni dat koy ataf manam dat koy bolé ak xetaliko te bo gisé xetaliko tamit ak wote la nak te kay xetaliko nit ming koy wo lol la don angale si masal wu jekki mune as-saniyatu ñaarel bi moy tafsiru qawlihi ta'ala wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadhurru mune leral aya bi nga xamanteni mo nek suratu yunus sun borom diko wax yonent bi ne ko bul wo kenen kudul yalla ko xamne dula jariñ te dula lor so defé lol yow yonent bi yalla bi kat bok nga ci togn kat yi gannaaw sun borom nak yonent bi lay jakkaro nan tan bul def li kon lolou ñun lay waxal ndax yonent mom duko massa def waye ñun ñi nga xamanteni ño bok ci umma muhammad alayhi salatu wassalam ñun lay waxal neñu bu len wo kenen ko xamanteni du yalla ko xamne yoru sa njariñ yoru sa lor as-salifatu ñettel biñ ci mëna jàngé moy anna hadha huwa ash-shirkul akbar mune liñ ci jàngé nak moy ndekete li moy bokale bu mak wo kenen ku dul yalla moy bokale bu mak ndaxte koy wo moy ko yaakar ak wote moy ak jaamu ad-du'a huwa al-ibada wote moy ak jaamu kon ñaan nit ki bokay ñaan lo xamne manuko yang koy jaamu ndax lo xamne yalla kesse ko man ñaanam ñaan ko yalla kesse waye boko ñaané kenen ku dul yalla nak bokale nga te bu nak du bokale bu ndaw bokale bu mag la te bokale bu mag nak moy lo xamne bu ko nit ki déwalé mom du massa mos xétu aljanna wal iyad billah yalla insha Allah musul ar-rabi'atu ñentel bi moy anna aslaha an-nas law fa'alahu irda'an li ghayrihi sar min adh-dhalimin mune ki gëna bax ci nit ñi bu defon lool sax ak togn kat la nak yalla yonent bi la wax ne ko so defé li kat ak togn kat nga te mo gëna bax ci nit ñi kon kenen matul wax al khamisatu juromel bi bin mana jange si li moy tafsirul aya allati ba'daha ñu leral aya bi nek ci ginnaw aya bu jëk bi te moy wax bimu wax ne wa in yamsaska allahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa su la yalla mosale ap lor bu gëna ndaw ken mënu ko teggi kudul mom lor bu gëna ndaw ci lor yi bu lako yalla tege yalla rek ko mëna tege waye kenen mënu ko tege mune as-sadisatu juroom bennel bi moy kawnu dhalika la yanfa'u fi dunya ma'a kawnihi kufran mune wo kenen kudul yalla dula jariñ ci aduna andak lol tamit sax bokale la manam kiefer la weddi yalla la ndaxte weddi yalla nekul rek nga ne yalla amut waye li nga wara sakko ci yalla nga sakko kenen da fay mel yow reconnaitone ni yalla amna ndaxte ki reconnaitone ni yalla amna deug koku moy sakku lepp ci yalla kesse waye li yalla man mom kesse nga sakku ko kenen kon reconnaitone amna as-sabi'atu jurum ñaarel bu moy tafsir al-aya ath-thalitha ñu leral ñettelu aya bi mu wax mune fabtaghu 'inda allahi rizqa wa'budu sakku len ci yalla wërseuk mom kesse ngeen def sakku ci mom wërseuk te nak ngeen jaamu ko kon boy sakku ci yalla wërseuk tamit moy boy liggey nga yaakar da ngay rafetal liggey bi yaakar yalla kesse bu fekké né yow yalla nga yaakar né mo yor sa wërsekk té lu bindul né doko am doko ma sa am bo gisé liggéey bu aram dang ka fay bayyi ndax liggéey bi taxul nga am wayé sabab la rek moyen la buy tax nga am muné as-saminatu jurom ñaarel bi wala jurom ñettel bi moy anna talaba rizqi la yanbaghi illa min Allah kama anna al-jannata la tutlabu illa minhu muné nga déggé sé nak né wërsekk yellul ñukoy sakku ci kudul yalla comme ni nga xamanteni aljana nak kenn duma sakku ci kudul yalla defna ñun ñom xamna ni aljana mom yalla ko mom kuy sakku aljana ci yalla nga koy sakku kon kuy sakku wërsekk tamit wërsekk ni yalla momi aljana non la momi wërsekk kon boy sakku wërsekk sakku ko ci yalla kesse at-tasi'atu jurom ñentel bi tafsirul ayati rabi'a leral la ñentelu aya bi sun borom wax fi ne wa man adallu mimma yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah ken gënul sanku ken gënul ñak xel ko xamanteni mi ngi wo kudul yalla ko xamne duko massa wuyu yawmil qiyam bu fekkon tane sax ki ngay wo masna la wuyu ben yon sax nga mëna kon ne diko wo waye ko xamne boko don wo fi ba yawmil qiyam dula massa wuyu yow ya ngi sa kaw niage ci avion avion bi waji kepp ngay wo diw te di wam ci souf ci koko mom dula massa wuyu même bo yoron portable composé numéro mom boko wé né ko avion ba ngi waji kepp sax manu ci tous wala nga yek ci bata bi waji souf nga yoron numéro momu nek ci souf di dund nga ne ko xatal lu ci bato bi nek fi di waji souf mom dal nan manu ma ci dara bu fekke amna ay souf marin yu gene am sen numéro gene wolen xey ñom dal leen mëna xétali waye nak malheureusement moy nit ñi duñ waxante deug comme ni ngeen tan sallallahu alayhi wasallam waxe won deug fi gaay biñ ñëwé né nan dem ci yonenti mu xétlu ñu ci natax bi yonenti dafa dégal sama saaru né man li mënumako mënuma leena xétali bari nak ko xam dafa yor mbolo ben way bu dof joggé fofu wax fa lu toj aduna mais du ko sax corriger leer bu déxé mom dafa joggé né ah waxna ko sa kanamam ka doxu dara kon légui wo mbolo mi né diw señ diw moma dig nangam ak nangam comme niñ koy gissé té kenn du ko manam dénoncer comme nim amé rek ben way bo xamanteni kenn xamul bu mu joggé ñew am talibé yu bare né señ ben señ moko ne ko gis dem aljana légui mu koy wax ci radio yi ban koy wax wa légui nak señ bobu ay doom ñu fi ñom duñ ko dénoncer duñ ko wax dara bayyi non rek légui nan comme gannaaw doom señ ba ñu koy dégg té waxuñ ci dara kon li dëgg la kon nak loolu motax dénoncer yi dafa warul mëna ñak té bu dé ñi jàngalé ñoy dénoncer ñi jàngalé mom seen baat yamul loolul ci ay nit ñu néw waye ñi nga xamné ño yott manam mbolo yi nak ñom seen ndaje yi dañ ci waron profito pour jàngal nit ñi ki nga xamné mom lañ ci turam lañ leen wo waxe nit ki doko wo ci turu yalla wala ci turu yonent bi nak diko wax ay jaloor yu kenn xamul yo xamné sax danaka dara amu ci di mur senam xel di len bëgg rek ñuy gën len yëkëti loolu mom nekkul won sen mission bi dal moy ñu jàngalé comme yonent Allah sallam doon jàngalé kon nit ñi yo waram ful la ku la wo ci turu yalla waxu la yalla bayiko fa dem ci keneen ko xamni mo lay wax yalla té bo jàng alcorane sun bon fu ñu pour yé suñu xel même ay bo gisé pour yé suñu xel pour ngeen utiliser sen xel daf lay laaj yalla daf lay laaj kan mo yor sa wërsekk kudul yalla yow bu amé xadana ah yalla kan mo wërsekk wa kan motax may dem ci bammel sangam nan kon may ma nangam ak nangam sama visa bi dimbalima ci kudundut lol lepp sa xel bok utiliser ni nga xamné ki mënuko nga yor sa 10000 francs am sa soxla dem ci ben way bo xamanteni kërëm matut ab saket soxla dekk la nek nga ne ko dama am soxla nangam ak nangam mu jël ab bitel jox la nga jox ko 10000 mom kay su fekkon man na sa 10000 da la koy bayé ba paré def jox la lim lay jox ba paré nga dem nak am 10000 waye mom mi ngi soxla sa 10000 paré nan lan nak legui dina bax te mom affaire am baxut kon bo utiliser sa xel li nga xamne ñoo ñep dañuy naxati ñep ay naxati kat lañu xamne so utiliser sa xel kesse ding ci meuna genn mune al hadiyatu ashara wala mune at tasi'atu jurom ñentel biñ ci jange moy waw al ashiratu fukel bi moy annahu la adallu mimman da'a ghayra allah nga deg ci ay bi nak nek ndekete ki wo kenen kulu yalla ko ken gelu ko reer koku ku sanku la koku ku ñak utiliser xelam la ki wo kenen ku dul yalla koku dal ku reer la dem ci aéroport yoro visa yoro dara ben way ne la bo wowe turu sangam rek da ngay jall non ken dula gis yow nga jël gëm lool xam ko utiliser wul xelam te pourtant ñu bari ñu koy def te lu nekk dafa am aw yoon sun borom dal neel yalla woon dafa tek ay sunna sunnatullah walan tajidu sunna tabdilan sunna bi yalla tek moy yoon yim tek ci aduna bi du ko massa changer mom nit ki mom su fekente dafa xif yalla neena da ngay lek sour bo lekke bi nga sour waye do fi wo aw tour pour sour legui fekke da nga bëgg dem dëkk sangam da ngay dajale li nga xamanteni mom mo la fay taxa dugg visa yëpp mat nga mëna dugg waye bu fekke dara matul na nga yaakaane bo wéro sidi wala bo takké dara rek da na la mësa mussal koku mom bu utiliser sax sax li nga xamne bo demé mom dan lay dello ak ni yenen ak yenen yo xamanteni mi ngi am ci liguey yek auto yi ñu dawal ak yoy yep gis waajo xamanteni dafa am yor auto auto bi manki ak pièce du ko ci def ba paré nak tak ci ay bejje nak yi ken xamul yaakaan lolu nak mësul ci accident lolu mom day doy war lu nek lu lay mësul ci accident parce que bejjeen bobu bu la doon mussal ci dé mom bejjeen bobu fam nekkon fam soxon muy sa nag wam soxon wala xarmam soxon lay mussal té nag wowo mom dañ ko rendi dag bob bi génné bejjeen bi bam dé ñu dog la ko jox nga tak ko sa baru auto fo da la mussal ci dé bu la doon mussal ci dé fam soxon lay mussal koku mu ci dé té mënuko kon lu lepp ñak utiliser xel motax ñu bari ci dugg mo né fukel bék jëlon manam fukel bék ben bi ni jàngé moy انه غافل عن وعي داعي لا يدري عنه مون كان غاي وو صاح موم دا فا ساغاني ساك ووتي موم ييغول صاح نا يانكوي وو كوكو غاي وو مانام ييغول نا صاح يانكوي وو كو ييغول نا يانكوي وو ناك كوكو مونو سي دارا سون بوروم صاح نينا ميم بوكو ييغون تاميت دولا مانا خيتالي الثانيه عشره فوكل بك ñar مين سي جانغي موي ان تلك الدعوه عباده سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له مون ووتي غوك ني وو manam wote gogou ñu leen di wo kat ak jaamu la manam ñoo ñu doon wo yalla neena ñooñu yeena leen di jaamu la ngeen amel yalla mom ngeen leen jox motax yawmal khiyam koku nga doon wo mo lay jëk ka bañ yalla neena wa idha khushira an-nas kanu lahum a'daan kep ko fi yaakar ko dul yalla bu yawmal khiyam yeen ñaar ay non ngeen di doon la ngeen di bañante ndaxte ya ko tek place yalla te mom du yalla ath-thalithatu 'ashrata fukel bek ñet moy tasmiyatu tilka da'wa 'ibadatan lil mad'uwi yalla tuddena wote gogou ñu leen di wo ak jaamu yalla neena kep ko fi wo ku dul yalla rek yang koy jaamu arabi'atu 'ashrata fukel bek ñent moy kufrul mad'uwi bi tilka al-ibada manam kefaruk ki nga xamne da fay wote manam si jaamu gogou muy jaamu keneen ku dul yalla yalla neena koku ap yefal la manam ki wo keneen ku dul yalla dal di yaakar keneen ku dul yalla lo xamne yalla kesse ko man sun borom neena koku mom dafa weddi manam ku gennu l'islam la الخامسه عشر فكل بك جروم هي سبب كونه اضل الناس من و غوغ موي و كنين كودول يالا موي سبب سي مو نيك كي غنا رير سي نيت ني يالا نينا كوكو مو غنا رير سي نيت ني كي و سي كنين كو كنين كودول يالا ديكو و ديكو ياكار سي لو خامنا يالا كيسه كو مان نينا كوكو مو غنا رير نيت ني باسكو كوكو جيفانيكول صاح خلام سو جيفانيكو وون خلام ريك دا نا غينديكو لاختي بري نس القران فلا سن بوروم نان افلا يعقلون مي نيوم لوتي نيو خيلو yalla lim teral doom adam moy xel mim ko jox doom adam bu demé nak ba ñak utiliser xelam bobu rek di teyex rek di dem kunna nakhudu ma'al kha'idin di khus and khus kat fu mbolo ni bari nga yakane deug fa la nek da nga wara ubbi sey beut xamne sun borom kat neena da nga wara utiliser sa xel te yalla neena tamit ñu upp ci nit ñi tamit xel wuñu sax kon lool rek warna tax yow fo gis mbolo mu bari nga tey fo gis mbolo bari teyal bu baax xol ndax ñi liñ nek est ce deugal wala det bo defé nak bo setantalé budé deug la té li nek deug nak moy li defo alcorane ak sunna waxté barina ak jaamu yalla gu ñuy def bo xamanteni bo fa démé xol ko ci ak jaamu yalla ñu ko tuddé wayé nak ay bid'a yu bari lañuy dajalo nit ñi di sol di ci sonu di ci financien alal ak sen temps di ci dem té duñ ci am li nga xam mom lañ ci bëgg naxté jaamu gi pour nga am ci li nga ci bëgg moy il faut ñaari sat dajasi sat bu jëk bi moy dang koy def té yalla tax xeyna ñu bari ñuy def ak jaamu yalla yalla mo tax wayé ñaarelu sat bi nak ëpp solo wala bok ñaari sat bi ci top ëppul solo sax ndax ñaari fa tolo moy mu deppo ak sunna manam jaamu gi gënaaw gi bi yalla taxé sell na waye nak na deppo ak niko yentibi jangale won bari na ak jaamu yu ñuy def tuddu ak jaamu yalla mo xam dañuy magal ay bis wala di magal ay gudd yoyoo yep dekk ay bid'a yo xamanteni ñu ngi koy def yoy yonenta ansam jangale wuko ma anzalallahu biha min sultan yalla jangale wuko fenn tan moko kéré ay nit ñoko kéré nit ñoo est ce yonenta lañ duñ yonenté ab yonenté dal mo la nan li ak jaamu yalla nga man ci and waye keneen nit ku la ne ak jaamu yalla ne ko est ce yonenté be ko wala won ma alcorane fum ko waxe bu fekente ne yonenté jangalou ko alcorane jangalou ko xamane lolou création la bid'a la yonenté bi nak neena kullu bid'atin dalala lepp luy bid'a rek ak rir la mom nit ñi nak man nañ ko rafetlu seen xel ni rek ci kaw ni rek zahir ci kaw man na rafet ni sol yi rafet waw ku ñew ñu ganale la def jox la nga lek lolou lu rafet la ken du xif waw croix rouge yaangi ni di fajj nit ñi ko febar ñu fajj la ak yoy yep am mu rafet lol neex waye nak yalla bëgg ko parce que deppowul ak sunna bi yonte ala sallam jangale won kon yalla nak neena nit ñi dañu wara xelu utiliser sen xel kon ki nga xamanteni mi ngi yaakar keneen ko dul yalla lo xamne yalla ko man sun borom neena koku mo gëna reer zalika adallu nnas koku mo gëna reer ci nit ñi mune as-sadis 'asharata fukel bek jurom ben bin meuna jange fi moy tafsir al-ayatul khamisa jurom ñeel jurom melu aya bi bisun borom di laccé ci suratul mu'minun wala bok suratul namli mune amman yujibul muttar idha da'a wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa' al-ard ilahun ma'allah qalilan ma tadhakkarun mune lolu nañ setantal aya bob bu baax moy wax bi sun borom ne ana kan moy wuyu aji loru sa bu wowe yalla aji loru su wowe yalla yalla moy wuñ mokoy wuyu wayakshifu su ana kan moy wuñi lu metti wayaj'alukum khulafa' al-ard kan mo len def ngeen wutu suuf ci kan mo len wacc ci kaw suuf yeen bani adam a ilahun ma'allah est ce dafa am yenen yalla yu andak allah di def lolu allah kesse moko def qalilan ma tadhakkarun lu new dal ngeen di waru ki meuna waru nak moy ki xelu wa ko xelu wut mom du meuna waru mune as-sabi'atu 'ashara fukel bek jurom ñaar moy al-amrul ajib wa huwa iqraru 'abadati al-awthan bi annahu la yujibu al-muttar illa Allah wa li ajli hadha yad'unahu fi ash-shada'id mukhlisina lahu ad-din mune mirmu yeme mi ngi ni moy ñi don jaamu xeram nekete ñom kat xamon nañ ne yalla rek moy wuyu aji lor ñi don jaamu xeram ci jamono yentima alayhi salatu wassalam ñom gëmul nañ bu baax ne yalla kesse moy wuyu aji lor lol motax ngay gis sa bu amé njaqare wu metti rek dañ fay bayyi seen xeram yu nawna waan yoy Allah yalla kesse lañuy wo gis nga Abu Jahlin sax bam dajé yenté ba saxazatu badr ta sax Abu Jahlin mom yéfal dafa japp ne lim nek moy deug tax yéfal mom moy xamné japp na ne lim nek moy deug mu'min tamit day japp ne lim nek moy deug waye nafiq nak moy ko xamné mom xamna deug gi waye gëmuko Abu Jahlin dafa bi mi dugg ci saxazatu badr dañé yalla yalla ci bopam la wo Allah la wo né na nga faagaagal ñi nga xamanté kurel bi nga xamanteni mo gëna manam dok ak mbok kurelu julit ñi and ak muhammad ali sallallahu alayhi wasallam ak sama kurel man abou jahlin ku ci gëna dok ak mbok rek faagaagal ko daanel ko te mom sa xare bala de kon mom mo daanel bopam ndax mo ñaan Allah ne ko daanelal kurel bi gëna dok ak mbok ndax ñom dañu jappane muhammad dafa dok mbok gi ndax yunus sallallahu alayhi wasallam ñom ñoko yapp ñom ñu yor ay xëram mom mu mag ne len li ngeen yor ay tiaxan la legi nak ku ko gëm nga bay sa ba sa papa genn le kër gi manam mbokk gi dok ñom dañu japp ne yunus sallallahu alayhi wasallam mo dok mbokk gi nek yo ñom ño dok mbokk gi ndax ñom ño dok liaison bi len lié won ak seen borom ku dag nak liaison bi len lié ak sa borom mom ñu dag sa dom bu dagge sa liaison yow ya dok mbokk gi waye koku mom dogul mbokk motax mom fofu bimu jaxé Allah kessa la wo te gis nga mom mo muju daanu mune mir mu yeme ngi ni ñi don jaamu xaram so len lajon kan moy wuyu aji loru ñom Allah lañuy wax motax sun masan am problème yu metti yalla kesse lañuy wo dañ koy selal sax diine ji dañ lan selal buñ tité gi nga sax jamono ji da ngay nit ñi buñ dé ba ci da nan yalla rek ka fi seuss lañuy wax yalla rek ka fi seuss kon dañuy wéddi ñun don yaakar ñep yaakar yalla kesse parce que bo fofu sonu nañ trop nan yalla rek ka fi seuss kon lolu lu jara bayyi xel la as-saminatu 'ashara fukel bek jurom ñett himayatul mustafa sallallahu alayhi wa sallam himat tawhid wa ta'addub ma'a Allah moy hadith bi dang ci jangale yenen te bi daf dan fek tawhid manam foko fek rek mom su gaay jadde ci yoon te bi lum gatt gatt bi len dan delo ci mom yenen te alayhi salam te ko amon teggil la digantem ak boromam ndax te cieur bokom jox ci cieur yo xamne mengo wuko mom yenen te alayhi salam daf ko dan daf koy gaawa delo gis nga masna dem ci ben cieur ben jigen di way nan ah ñun day ñu ngi and ak ko xamne xamna li xew suba yeen daf ko manam tontu ne ko dedet wayal say way rek man xawma li xam su li xew suba ndax te ko do don way pour deglo yent Allah sallallahu alayhi wasallam ci ciet ben jigen muy way nan ñu ngi and ak nek na ci ñun ko xamanteni xamna li xew suba yent daf ko dello te jigen jigen mi ngi don way ci guru bu jigen ni way ba ko yent bi dege daf ko tontu ne ko wayal say way man xawma li xew suba yent Allah sallallahu alayhi wasallam foko masada jox ben ciet ci ciuru yalla yi daf koy téla dello kon non la borom téré wax ci fukelu pain yu jurom ñet mu ne yaronte yalla sallallahu alayhi wasallam da dan fek tawhid pain tawhid bi da dan fek sa bu sahabi bëgge jadd rek da len dan dello ci comme ñi nga xamanteni ñoo ñewon ci mom nan kon xettaliñu ci munafiq bi mu ne len ken do xettaliko ci man ci yalla kess lañuy xettaliko ba gis ne nafiqi daño sonnalon julit ñi ci bir medina di xass julit ñi amna benn bis bo xamne daño demone xare bay dello ci wala bok ci xara bi sax lañu nekkon di dem munafiq yi nga xamanteni ñom bëggu ñu juluñ am defet ñu naan suñu jankat alquran yi ak seen biir yoy yi lek rek lañ man waye bayal ban dem danañ len danel ci xara ba dañ lañen gagner suñu borom mom mo tontu mom yoonte bi deggu ko won waye yalla mo ñew wax ko yoonte bi na alayhi assalam ne ko amna ño xamanteni kan ñu ngi ci kurel bi di nek ci deru sahaba yi di len wax lu ñaaw xamal len ne ñom ay yéfer lañ wéñ ci diiné bo len laaje nak nañ waye lutax ngeen nek fi di wax lu ñaaw ci deru julu ñi dan nan innama kunna nakhudu wa nal'ab wa ñun ko dan don kaf rek di fo yalla neen abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un ah kon yeen yalla ngeen di fowé ak ap yonentem ak ay ayam ndax te kuy fowé julit ñi ci turu islam koku yalla ngay fowé jamono ji nak da ngay gis ñu bari ño xamanteni sen islam yakuna bu yag way fogu na ay julit lañ kuy xass ñi nga xamne ñoy daara yi di saboter daara yi alcorane ngay saboter kon ko te ku saboter alcorane sun borom ne la ta'tadiru bu len excuser wu bu len joxe ngant qad kafartum wedd ngeen nek ngeen ay yefer ba'da imanikum gannaaw ba ngeen gëme kon nafiq yi batay ñu don def jamono jeul ak mom lañuy def legi di saboter ay daara te amna luñu wara wax ndax bi goor jigeen ñi nekké fa lay di def lu bon ban jappalé amul kenn ko xamanteni jog nga revand di ci wax té lolou defna mo gëna ñaaw fop manam ko xamanteni da fay teudde ay xalé jigeen yo xamanteni majorun même lolou bu lay lu reuy la defna goor ak goor gu and mo gëna ñaaw té kenn wax ci dara kon lolou moy li nga xamne mom la borom téré bi andi ñu ñew nak ci ki nga xamne moy ibnu usaymin ci li nga xamanteni non la déggé buntu bi mune babul min ash-shirki an yastaghitha bi ghayri llah aw yad'u wa ghayrihi mune wax bi borom téré wax min ash-shirki bokku na ci bokalé nit ki xetaliko ci kenen kudul yalla wala mu wo kenen kudul yalla dang ci déggé min bobu wax min bi li tabi'id la manam daf lay wax ne rek li bokku na ci bokalé waye neeku ne li rek moy bokalé nit ki bu xetaliko ci kenen kudul yalla muy wo kenen kudul yalla lolou bokku na ci bokalé waye lenen tamit bokalé la waye daf la fi lolou lay jangalé mune wal istighathatu talabul ghawth wa huwa izalatu shidda mune sako xetaliko nak istighatha moy izalatu shidda manam njaqare dal la wala lu metti nga bëgg mu deñ fa nga dem dik fa dindo fof ngay xetaliko bokul ak nak da febar dem ci docteur bi fayu lol mom sabab la rek sabab la bo xamni dana tax nga wër waye xetaliko bi ni wax moy ngay wo yalla di wo aw turum pour mu musal la lolou yaangi xetaliko ci yalla waye bo wowe benen tour nak bulul tour yalla yaangi xetaliko ci kenen ko xamanteni du yalla te manul lolou mune xetaliko nak bi yalla téré moy lo xamanteni ki ngay xetaliko manuko waye bu fekke ne lolou man nako mune lolou mom du bokalé moy mbir mo xamanteni dal la yaqdiru ala izalatihi illa allah lo xamne yalla rek moko meuna dindi nga dem ci nit mo xam ko ku genn aduna la mune falawistaghatha bi mayitin li yudafi anhu aw bi ghaibin aw bi hayyin hadirin li yunzila al matar fa hada kulluhu min ash-shirki mune masalan bu fekente nit ki dafa dem ci ko xamne genn aduna di xatliki ci mom pour mu fegal ko lor bu ko nara dal wala ko xamne gennul aduna sax waye fam koy wo nekku fa ngay wo aw turam wala ko xamne sax mang fa yene ngi jakarlo nga koy xatliko ci mom wala nga nan kon bekko bi metna waccel taw bi te woon na la ne koku mënul wacce taw mune lolou kulluhu li lepp mina sekk ci bokale la xetaliko biñ aya dal moy lo xamne yang koy ñaan ci nit lo xamne yalla rek ko man mune wa idha talabta min ahadin al-ghawth wa huwa qadir alayh fa innahu yajibu alayka tashiha li tawhidik an ta'taqid annahu mujarrad sabab mune nak bo sako xetaliku ci nit lo xamne man nako légi nak pour nga gëna matal sa tawhid moy da nga yëg né loolu nga sakku ci mom dëgg la man nako sax waye na nga xamné sabab la rek waye yalla mom moy ki nga xamanteni moy téggi lor yi manam lu metti dal la comme nga fébar nga dem ci docteur di faju ci mom yaangi sakku ci mom manam sa fébar bi wër loolu tagan la waye nak nga yëgé ci né loolu sabab la rek waye nekul né mom mo lay wëral yalla mom moy wëralaté loolu Ibrahim wax nena wa idha maritu suma febare fa huwa yalla yashfi mom kesse moy fajj le nak garab yi ngay nan yoyu ak li ngay def ci docteur bi lolou ay sabab la rek waye nak nga yegne lolou nekul ne moy fajj mune wax bimu wax ne aw yad'u wa ghayru manam nit ki di wo kenen ku dul yalla lolou tamit bokku na ci bokale mune ad-du'a huwa al-ibada manam wote manam ñaan moy ak jaamu ñaan bo gis rek ak jaamu la sun borom neena wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, yalla neena wo len ma ma wuyu len, yalla neena kon bu ngeen di wo man da ngeen wara wo. Mune innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin, mune na ngeen ma wo ma wuyu len ñi nga xamanteni nak ñu ngi reuy reuylu ci sama jaamu, manam di wo keneen kudul man, kon tudde na len ne ñom dañuy jaamu keneen kudul yalla, ñi wo keneen kudul yalla, yalla neena ñu ngi jaamu keneen kudul yalla, ñoñu ñep di jaam keneen ku dul yalla nak sayadkhuluna danañ dugg jahannam, wara jahannam dakhirin ñu sax fa yunus yalla musal. Mune yunus ta'ala sallallahu alayhi wasallam indina ben hadith bo xamne mi ngi ci musnad imam ahmad ak tirmizi, te nenañ hasanun sahih, hadith bu wer la. Imam zahabi nena hadith bu wer la, moy wax bi yunus bi ne inna du'a huwa al-ibada, ak ñaan moy ak jaamu, ndax te même kiy julli sax koku mi ngi julli deugal way mi ngi ñaan, ndax te julli gi mi julli mi ngi ci yaakar yermane yalla ak xewal yalla, même ki aji mak tamit lu ci yaakar moy yermane yalla xewal yalla, kon ki jaamu yalla tamit mi ngi ñaan, kon ñaan dal moy ak jaamu. Mune wa du'a yanqasimu ila qismayn, ñaan nak ñaari xaj la. Mune bu jekk bi moy ma yaqaw ibadatan wa hadha sarfuhu li ghayri llah shirkun wa huwa al maqrun bir rahbati war raghba wal hubbi wa tadarru. Mune ñaan ñaari xaj la, bu jëk bi moy bo xamanteni ak jaamu yalla la, ñaan gi nga xamanteni ak jaamu yalla la nak moy gi nga xamne da fay and ak tit ak xemem ak ragal ak toroxlu, lolu mune boko defale keneen ku dul yalla nak lolu bokale la. Mune ñaarelu ñaan bi moy lo xamanteni nekul ak jaamu, fa hadha yajuz an yuwajjaha ila al makhluq, lolu dagan na nga jëmele ko ci ab mindeef, ndax yeen timi neena man da'akum fa ajibu, ku len wo na ngeen ko wuyu, wote gogu nekul wote jaamu. Wa qala idha da'aka fa ajibhu, yeen timi neena sulasa mbok julit wowe nang ko wuyu, kon wote gi dal gi nga xamanteni borom teeru neena ak bokkal la, moy wote go xamanteni wote jaamu yalla la, manam wote go xamanteni dang si ñaan lo xamanteni yalla kesse ko man, waye so woy sa mbok ne ko kay ko dimbali ma ma yëkëti sag bi parce que dafa 10 nga jappalé ma wota ngoy wo, lolou mom nekul ak jaamu yalla parce que ngoy wo pour mu dimbali la rek yëkëti la wala mu and ak yow fenn, lolou du bu bokul ci li nga xam mom lañ wax né ak jaamu yalla la. Mune pour léral ay bu jëk bi sun borom né wala tad'u min dunillah, bul wo keneen ku dul yalla. Mune li ngay gisé ci ay bi moy yonnentiba ali sallallahu alayhi wasallam la yalla adressé wax bi, waye nak adressé nako keneen ku dul mom, ndax yonnentiba ali sallallahu alayhi wasallam mom du ñaan keneen ku dul yalla, kon bu ko yalla ne wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wala yadurruk, dang ci degge ne yonnentiba ali sallallahu alayhi wasallam lañuy waxal, waye ñun ñi lañuy waxal, ndax yonnti mom du wo keneen ku dul yalla, kon nit ñi lañuy waxal ñi nga xamne ñoy roy yonnentiba ali sallallahu alayhi wasallam pour ñu baña wo keneen ku dul yalla. Mune addu'a ñaan moy lan, moy talabu ma yanfa, sakku luy jariñ aw talabu dafi ma yadur, wala nga sakku fek lor, ñaan mom nekul dara lul ngay sakku njariñ wala sakku fek lor. Wa huwa naw'an, mune ñaari xaj la nak ñaan, ñaari xaj la, kama qala ahlul ilmi, kom niko borom xam yi waxe. Mune al awwal, bu jekk bi ci ñaan moy du'a wa ibada, ñaan go xamni ak jaamu yalla la, mi ngi melni kuy julli kuy wor ak kuy joxe azaka, ñu ne ko kuy def lolu dafa sakku ci lolu tiyaba ak muccu ci mbugal, kon koku mi ngi ñaan di lisanil hal, manam waxul ci lamagnam, waye nak ci ciirum li jëf joj muy jëf muy saraxé kok muy saraxé, mi ngi ci ñaanalé yalla mu fegal ko mbugulum sawara. Mune ñaare lu xaj ci ñaan tamit moy du'a wa mas'ala, ñaan go xamne ñaanu lamagn la da ngay wax, wa huwa talab ma yanfa aw talab dafa ma yadur, manam nga sakku ci yalla mu jariñ la mu jox jariñ wala mu fegal la lo xamanteni da fay lor. Mune fal awwal la yajuzu sarfuhu li ghayri llah wa thani fihi tafsil, mune bu jekk bi nak yelul ñu jëmele ko keneen ku dul yalla, bu de ñaanuk jaamu comme julli ni julli wala wor ni wor, lolu ak ñaan la, koku mom yalla rek moko mom, amma bu de benen xaj bi nak muy ñaanu lamagne, mune koku amna tafsil comme niñ ko leralé, man nga ko ñaan ci nit bu de lolu man nako, manam sakku ndimbal ci nit lo xamne man nako dara neeku ci, waye bu de lo xamanteni nak manuko mom waro ko sakku ci kulul ki nga xamanteni moy sun borom subhanahu wa ta'ala. Mune sun borom subhanahu wa ta'ala mi ngi wax ci aya bi, mune wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wala yadurruk, bul ñaan ko xamne du yalla ko xamne du la jariñ du la lor, ndax te li tax waro ko ñaan di sakko ci mom njariñ ak lor daf ko yorul ndax te bu ko yoron boko sakko ci mom du nek bokale waye gannaaw yoru ko nak waro ko sakko ci mom li annal mad'u min dunillah la yahsul minhu naf' wala dar ndax te ki ngay wo te du yalla yorul sa njariñ yorul sa lor mom la sun borom wax wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawm al-qiyamah ken gënul sakku ko xamne mi ngi ñaan keneen ku dul yalla ko xamne wo gi ngi koy wo sax dula massa wuyu ba yawm al-qiyam wa hum 'an du'a'im ghafilun te ñaan ngam koy ñaan daf sey sagan wa idha hushira an-nas bis bunu dajale nit ñi kanu lahum a'da'a ñu nek sey non wa kanu te nekkon nañ bi ibadatihim ci ñaan gën leen di ñaan kafirin di ñuko weddi di weddi ñaan gi ngeen leen di ñaan sun borom loolu la digle ne ya ayyuhan nas ay nit ñi u'budu rabbakum jaamulen sen borom alladhi khalaqakum sen borom bi len bind kon fofu yalla daf ci wonene li tax ñu war ko jaamu moy lim ñu bind motax u'budu jaamulen rabbakum sen borom alladhi sen borom bobu bo ngeen ko xamul moy ki nga xamanteni khalaqakum mo len bind yeen walladhina min qablikum ak ñi nga xamanteni ñoo len jitu mune ko nak fa in fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalimin so ñaané keneen ku dul yalla bok nga ci ñi nga xamanteni ñoy togn kat yi mune comme niñ ko waxe won zalimin bobu wax moy mushrikin moy ñi nga xam dañuy bokalé ndax ke sun borom neena inna ash-shirka la dhulmun azim bokalé kat nek na ci togn gi gëna mag kon lool la ibnu usaymin don wax ci ayu bu jëk bi mune wax di sun borom wax ne wa in yamsaska allah bi durrin fala kashifa lahu illa huwa mune ay ma ahadun yukshifu abadan idha massaka allah bi durrin illa allah mune yalla daf se wax ne bu fekke yalla daf la mosal dara ci lor mo xam febar la wala ñak wala yu deme nonu ken manul teggi lolou febar bobu ken manuko wëral kudul yalla ken manula o malal nak dina la sik ñak kudul yalla lila yalla tek dal yalla rek moko mana teggi comme niko yonnati bi alayhi salatu wassalam leralé ci ben hadith ndax yonnati bi tamit mom moy leral ay yi ndax hadith yi ni jang hadith yi mon wa alaykum assalam wa rahmatullah wa alaykum assalam ñune ahadithur rasul tufassirul qur'an manam sallallahu alayhi wasallam hadith yi nga xam mom la yonnati alayhi wasallam wax moy leral alquran yonnati bi andi fi ben hadith bo xamanteni danaka moy leral ay bi muy wax bimu wax ne wa'lam anna al ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak mune nga xamne xet wi yep buñ dajawlo won beug la jariñ ci len duñ la mëna jariñ ci luddul lo xamne yalla tuddon na ne lolu dana la jariñ manam xetu aduna bi yep buñ dajalo won ñom ñep ñi dundu ñep buñ dajalo won beug la may 1 franc day fekk yalla and ci way bis yalla andul dula massa dula do ko massa am mom mo tekki ay bi sun borom ne wa yamsaska Allah bi durrin fala kashifa lahu illa huwa ndaxte waxan na tamit ne wahalam annal ummata law ittama'u ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in qad kataba Allahu alayk xamal na xet wep bu ndajalo won tamit beug la lor ñom ñep dajalo dila def embargo pour metti tal la duñ la mëna metta tel luddul sun borom daf ci and ñom ñep buñ andon pour beug la ray duñ la mëna ray luddul sun borom subhanahu wa ta'ala da ci and motax mu waxat ne wa in yuridka bi khairin fala radd li fadlihi yalla sunna messi yow aw yiw ken manul fexé ba yiw du aksi ci yow yalla bune manam xewal sangam dina la dal ding ko am aduna bi mun dajalon pour mu bañ pour nga bañ ko amit du tey ding ko am ndax yalla lolou la nam lolou tamit da fay deppok ben hadith bu yentibi jangale bo xamne imam bukhari genné nako mune allahumma la mani'a lima a'tayta wala mu'tiya lima mana't lolou hadith manam ñaan bi yentiba sallallahu alayhi wasallam ko daan ñaan ci ay jullem wala bu seul male allahumma yow yalla la mani'a kenn manul téré lima a'tayta li nga joxe li nga ne dang ko joxe kenn manul téxé ba du aksi wala mu'tiya ken manul joxe lima manata li nga xagne manam sun borom sama subhanahu wa ta'ala lim ne do ko am ken manul fexé ba nga am ko waye lim ne ding ko am tamit ken manul fexé ba du aksi ci yow motax mo ne fa wa alayhi fa na'tabidu ala allah fi jalb al manafi' wa daf' al madar wa baqa'i ma an'ama allah alayna bih mune kon liñu war ganna buñ xamé li moy dañu wara sukkandiko ci yalla kessé ci xëc ay njariñ ak fek ay lor bo bëggé njariñ dal la manam nga am ay njariñ mo xam xéewal la wala xéewal bu aksi nga bëgg mu dess mu sax sa loxo am barké lool dang koy sakku ci yalla waye waro ko sakku ci keneen ku dul yalla nga xam nak né xéetu yépp ak seeni pexé lu mu reey reey ak seeni jim ñu lay jimal dara pour fek xewul yalla yi fa innaha la tastati' duko massa man manam xet bi manuñ fexé ba xewul yalla tuddune di nga am nga am mo xam jibar kat la mo xam kuy liggey la mo xam lu manti don xewul yi sun borom subhanahu wa ta'ala ne di nga ko am dal gëmal yow di nga ko am wax yalla neena mom bo wakilo ci yalla rek yalla mom doyna la wa may yatawakkal 'ala allahi fa huwa hasbuh wa 'ala allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin mune kep ko wakilo ci yalla dal yalla doyna la kon ci yalla kesse ngeen wara wakilu nak in kuntum mu'minin bu fekke gem ngeen kon wakilu ci yalla kesse kon chat la ci ngem kon ki nga xamanteni bi mi xey jangana iyyaka na'budu iyyaka nasta'in bu fekke lol mu wax ci mom deug la kon du xey di jël ay ndox diko tour ci buntu keuram wala muy xey di dajje gor nan jigenama dik damay delu wala di jaay ñu soxé ko ku jigen sox ko manan man gor ma waron soxé wala kema soxé tay wala lu nek lenen ak lenen ak lenen bari na fu muy feñ ci nini dundé yoy yep ki wax iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in bobu nga wax dafa wara feñ sey jëf ndax ay ap contrat la bo signé ñun ñep signé nañ contrat bobu né yalla yow kessé lañuy jaamu té ci yow kessé lañuy sakku nimbal nga né yalla ci yow kessé lay sakku nimbal ba paré di yaakar say njariñ wala fek lor ci lenen lo xamanteni mom déjà dafa loru sax ndox mom ngay tour souf ci mom dafa lor manulul bopam dara motax nga koy tour wala ay bejeñ yoy takak yo xam ci kër lañ koy tak wala xeyat yi nga xam dafa juuyo ak tawhid bari na loolu luñuy def yoy lu ba jota jara bayyi xel loolu lepp dafa safano ak tawhid loolu lepp day wone rek ne ar-raja muy yaakar dañ ko jox keneen ku dul yalla waye ku jël sa raja sa yaakar jox ko ci yalla gëm tamit ne lepp loolu dal la fekkon sun borom xanta la binduko lepp lo xamanteni yalla binduko dula massa dal loolu mom da ngay bayyi sa bop ak yalla boy genn sa kër nak wakilu ci yalla ñaan yi nga xamanteni mom la yentu alayhi salam jangale ne kep ku ko ñaan nak ñu mussal la wakilu ci yalla ci sa xol sa lamagne ak say cieur jeffe ko ni ngay wakilo ci yalla ci sa xol moy nga fa sa xol gem gem gu mat yaakar yalla kesse ragal ko mom kesse bëgg ko mom kesse ni ngay wakilo ci yalla ci sa lamagne nak moy nga koy wax ndax yentu alayhi salam tamit dafa joxe ay ñaan yo xam neena kep ko def ku wax ñaan yoy dañ lay mussal lol tamit julit bi warul bu bëggee mucc sip ay pexé dafa wara samontek ñaan yoy tamit ndax ci sunna tamit bokoy top dang koy top ci anam yépp yéne tamit neena képp ko xamna yaangi genn sa kër nga wax bismillah ihtasamtu billah tawakkaltu ala allah la hawla wala quwwata illa billah lolou boko waxé rek yalla daf lay bolé ak malaaka xam bi ngay genn sa kër da nga né bismillah sitru yalla tawakkaltu ala allah wéruna ci yalla la hawla wala quwwata illa billah kenn amul pexé kenn amul katan kudul yalla fexé katan ci yalla kessa lay jogé lolou ko waxé yalla daf lay bolé benen malaaka mune la kufita wa waqita wa hudit am malaaka bi ne fegal nañ la lepp loy ragal gindi nañ la dinañ la tek ci yoon wu jup te nañ la fek shaytané bala bëggono duggut pour yaqal la day wax morom shaytané ne ko bay nañ bayyi ki ko xamanteni fek nañ ko gindi nañ ko te nañ ko yir luñ ci man ci mom manuñ ci mom dara kon ñu bayyi la ndax yalla mo lay ar yoyep dafa jara bayyi xel non ngay wakilo ci yalla sa lamagne moy azkari ngay nak ngay wakilo ci yalla ci jeuf moy bo demé di liggéey nga xamné wërsa ci yalla lay jogé kon nga liggéey bo xamanteni liggéey bu dagan na ci ab jurit mu liggéey ko waye tamit liggéey bi tamit nga jox ko haqam bam ma seuk waxta yalla tamit dafa bëgg nit ki buy liggéey mu jox liggéey bi haqam bo defé lepp li nga xamanteni mo nga ci am mu nekk lo xamanteni lu lew la mune wax bimu wax nak né wa in yamsaska Allah bi durrin fala kashifa lahu illa hu wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi mu tek ci fole mu ne yusibu bihi may yasha yalla nak dana jotale xewalam ki nga xamne moko neex ndax yalla limi def ci machi am la koy def ci ciobarem yalla lim lay jox ci ay xewal daf ko neex mu jox la motax mu ne yusibu bihi dana ko jotal may yasha ku ko neex ndax te dara manu am ci kaw aduna bi lulul dafa neex yalla waye machi a gogo dafa and ak hikma yalla lim def motax mo xam li tax mu def ko motax mu wax ci alquran muné wama tashauna illa ay yasha allah inna allaha kana aliman hakiman xam nga dafa la wax né wala kum neex kat nga djub kum neex tamit nga baña djub waye nak nga xamné djub gi nga bëgg djub wama tashauna dula neex illa ay yasha allah lul mu neex yalla moy kaw susi mom lu neex yalla kesse mo fi am inna allaha sun borom kana aliman hakiman ku xam la waye tamit ku xarala lepp lu mu def rek mo xam li tax mu def ko may yahdillah fala mudillalah ku yalla gindi ken manu la leral waye nak wamay yudlil fala hadiyalah ku yalla setan sing manutem ba nga sanku ken manu la gindi yalla mom du sank ken waye nak nit ki bu fekke dafa tan ak sankute comme nit ki yalla daf koy jox hurriya liberté daf koy bayyi nak ci lolu bu fekente ne sun borom xana taw defal ko xewal ba gindiko koku mom ken muntu ko gindi mune wax bimu wax ne wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadhurruk dang ci degge sun borom xana taala wax bimu wax ne bul wo ken kudul ko xamanteni du yalla munula jeriñ munula lot nabaha allah nabiyahu ان من يدعو احدا من دون الله لا ينفعه ولا يضره فوف سن بوروم دا فاي واخ يوننتي بي نكو كيغا خامتيني دا فاي و كينن كودول يالا كات كوكو موي و موم منوكو جارين منوكو لور كون لولو موتاخ بوروم بونتو بي واخ نك ووت كينن كودول يالا لولو دا فا بوك سي ليغا خامتيني موي بوكاله موتاخ مو واخ سي نياارلو ايه بي نكو و ان يمسسك الله بضر سولا يالا مساله لور فلا كاشف له الا هو كين منوكو وني كودول موم mune ibn usaymin mune ñettelu ay bi sun bi borom teer bi andine fabtahu inda allahi rizqa na ngeen sakku si yalla kesse wërseuk mune avant mulay wax lolu daf la wax ne la innal ladhina ta'buduna min dunillahi la yamlikuuna lakum rizqan kon fabtahu inda allahi rizq mune ñi nga xamanteni yeen nga len di jaamu te duñ yalla yoruñ seen wërseuk kon sakku len si yalla wërseuk kesse ndax sun borom subhanahu wa ta'ala mo yor sa wërseuk te daf la xamal tamit ne la mom lim yor mom yalla du jeex waye li nit ñi yor da fay jeex ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq li nekk ci mindeef yi day jeex ndax te mindeef ci mbopam mom sax day jeex kon lim yor tamit day jeex aduna bi day jeex kon boy yaakar da ngay yaakar ki nga xamanteni lim yor du jeex kon bo yaakar nit ci lum am comme nga yaakar aljana ci kota bo xam yaakar nga nit ko am te yaakar la kesse yaakaral yalla mu duggal aljana ben yoon mo gëna gaaw ma indakum li nek si yeen yan falo day jeex bo yaakar sa wërsak si nit wala si dara jaam ak yoy yep dalay tardel li ngay yaakar kay moy nga yaakar yalla si yermandem ndax li nek si nit ki da fay jeex ma indakum li nek si yeen falo day jeex wa ma indallah li nek si yalla nak baq luy dess la mo tax sun borom ne fabtahu na ngeen sakku indallahi sa yalla arrizq wërsak wi si yalla kesse ngeen wara sakku wërsak mune wax bimu wax inda allah sa yalla ay fabtahu rizqa hal kawnihi inda allah la inda ghayrihi sakulen wursak jamono ja nga xamanteni wursak mang sa yalla nekul ci gene kudul yalla gannaaw wursak mi ngi ci yalla kon sakku ko ci yalla kesse wa'buduhu na ngeen ko jaamu may kesse mom kesse na ngeen ko jaamu ay tadhallalu bitta'a li anna al ibadata ma'khudun min at ta'bid wa huwa at tadhlil wa minhu qawluhum tariqun mu'abbad mune al ibada nak jaamu moy ñu ko jëlé ci baat bi ñu ko jëlé ci ta'bid moy jaamlo nit wala bok defar dara mom la arab di wax comme talib manam mbedd mo xam dañ ko defal goudron taliko ba mat dañ nan mbedd mi kat tariqun mu'abbad mbedd la buñ defar taliko ay mudhallalun dañ ko toroxal li salikin pour ñi ci jaar man se jaar jaar bu sel kon ki jaamu tamit koku ni ngi toroxal bopam kon mindeef nit warna uppal bopam di toroxal bopam ci kanamu mindeef ni mom doomu adam mom dafa wara toroxal bopam rek ci kanamu ki nga xamanteni moy sangam te doomu adam kenn rek moy sangam moy yalla kon ak jaamu moy toroxul ak toroxlu boy jaamu yaangi toroxlu tek ci kan nga wara toroxlu nak moy ci yalla kesse motax sun borom subhanahu wa ta'ala kesse mom moy yor sa njariñ mom kesse nga wara jaamu motax muné wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib mune ki nga xamanteni ragal na yalla kesse yalla mo koy defal genné kay problème yimu am rek yalla moko ci genné xeyna nak yu ñak ay nat yu koy dal waye lu ko manti dal rek yalla dana ko sa genné te ki ragal yalla di soorale yalla ci lepp wayarzuquhu yalla daf koy wërsegal min hayth la yasifu ko fogut day jek jek am wërse yo xamne sax fogu ko won lolou wërsegu yalla la ndax dafa wakilu ci yalla motax ndax yunus sallallahu alayhi wasallam neena yeen bu ngeen wakilon ci yalla deug deug gi wakilu dana len wërsegal comme limi wërsegalé picc ndax ci picc mom buy xey bir bi dara do ci nek waye buy delu ci singon bir bi lay fess del law tawakkaltum ala allahi haqqa tawakkulihi la razaqhum kama yarzuqu at-tayr takhdu khimasan wa taruhu bitana mune su ngeen wakilu won ci yalla yeen minde fi deug deug ma wakilu yeen doomu adam yi su ngeen wakilu won ci yalla deug deug wakilu dana len wërsegal comme ni wërsegalé picc picc mom buy xey bir bi dara do ci nek khimas bir bi dara do ci nek waye bu ngowone nak buy jot bitanan manam bir bi lay fess del lan moko may pourtant amul compte bancaire bu mi jeli khalis wala manam usine bu ko embossé lolou amu ci mom dal day xey rek ne ma ngi wuti bu ngon joté nak wërs mu am wërsëgu fess dal lolou moy mom la yëne Allah salam jangalé joxé misal ci piccu sun borom nak né bu féké bëng nga yalla dila wërsëgal wërsa wo xam do son and ak taqwa rek wa man yattaqillah ko ragal yalla yaj'al lahu makhrajan nga yalla daf lay defal genn kay ci problème yo man ti am xam nga sun mom daf na né fabtahu 'inda llahi rizqa na ngeen sakko ci yalla wërsëk mo melni da nga ne wa man la sakko ci yalla wërsëk yalla ne la wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib yoon wi ngay amé wërsëk té do son moy taqwa moy nga ragal yalla ndax té wërsëk bi la yalla di defal bo ragalé yalla day am barké da ngay man nga am lu new waye yalla daf la ci defal barké kon ragal yalla moy ni ngay wouté tamit do jëflanté ak ay banque riba fofu bo jëflanté ak banque riba té loru wo loru gu tax ñi bon xam mi di wax da nga ko tan ni rek jéki jéki dal bëgg changer auto rek dem ci banque riba yi signé né ah graw da ngay signé rek bu wér déwé nga joxé nangam ak nangam lolou boko défé xeyna di nga yakane am nga wërsëk waye lolou du wërsëk ndax du am barké ñu né nak barké mom mo gën ba bari la bu féké en tamit gëm nga né yalla mo yor sa wërsëk té doko wuté fu daganu do dem ci ay loterie mo xam luñ ko téyé mi yok yo xamanteni affaire ñak fayra yo xam da ngay gis légui fiñ tollu ci nasax ci walu iman da ngay gis né nit ko bu fékénté dafa yor bitélu sangara kilifa yor bitélu sangara ci mbéd mi di nan di teyex teyex yi mandi xalé dañ koy sané xéddi ko ñaaw nan ki mo ñak fayda et pourtant bo yoré PMI di ko jué ci mbéd mi ni ko wax dara té sun subhanahu wa ta'ala ay bim téré sangara ak ay bim téré carte ben la ki téré carte mo téré sangara ki téré sangara mo téré carte ci ben aya té nit ki kilifa gu mo xam même budul kilifa sax ben nit ko top ci mbéd keur jul manam dekk julit yi top ci mbéd mi yor bitel sangam di nan ñepp dañ koy ñaawal diko xass wala ni ngi melni mu dem ci buntu jakk ji nan sangara lan mako fay juu lan ko fay man nañ ko faray sax waye pourtant bu duggé ci bir jakk ji sax ak carte PMI ci bir posam sax wala tok ci buntu jakk ji di xoss duñ ko wax dara te sun borom la ne innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amal shaytan fattanibuh sun borom bi mi téré carte dafa téré walé sangara ñom ñaar ci ben aya légui nak da ngay gis nit ñi seen nan na sax ci walu iman dem ba nga xamanteni li yalla aramal dañ ci tan li lele manam li yalla aramal ak lim dagana dañ ci tan dal li ñu neex legi ñun dañoo jël li ñu neex bayyi li ñu nakari sun borom nak neena len loolu mom kuko def mom neko luddul jaar nga ci yoon ñi nga xamanteni ñoy ñi leen jitu won rek muy yahud yi nga xamanteni ñom dañuy tan la leen neex bayyi leen neex ku jaar yoonu yahud ya nak la sun borom tekkoo yahud yi yep ci alquran loolu la lay tekkoo même bo bokke ci ummat muhammad sallallahu alayhi wasallam teewul ne lam tekkoo loolu la lay tekkoo ndax te mbir mi mom nekul ne kanaaw banu israël rek la yalla tekk ci alquran ndax lañ defoon ñom rek la kay def waye kep ku def li nga xamanteni mom la banu israël defoon ba tax sun borom subhanahu wa ta'ala tekkulen boko defé ya xam no tuddé sa bop nak sun borom xam lam tegon banu israël rek la lay tek ndax yalla jangalu ñoko lulul rek ñu waru ci sun borom dañi bam waxe wa'buduhu jamulen ko mom kesse dañi washkuru la na ngeen ko sant mom kesse ay washkuru ni'matallah lillah fallam huna li ifadati al-ikhlas li anna ash-shakira qad yashkuru Allah لبقاء النعم وهذا لا بأس به ولكن كونه شكر لله وتأتي إرادة بقاء النعمة تبعا هذا هو الأكمل والأفضل من واشكروا له نغن سانت يالا غير يالا لولا سي جوبلو مانام بوي سانت يالا دانكوي سانت غير يالا كسه مانام سن بون ورسغل نلا ورسغ غني ناكو سانت غير ورسغ في ديس في كون باتاي دا فا ملني ياو سانتو يالا غير يالا مانام نانكوي سانت رك comme yalla daf ne la in shakatu lazidannakum su ngeen ma sante ma dole len nga am xewal ni ah na sante yalla kat bala fi xewal bi joge ñene lolu xeyna duñ la ne lolu baxut waye rek matut batay waye da ngay sante xewal bi parce que yalla mo la xewal même bo sante rek xewal bu joge fa sax yow do ngi ko ne li sante xamne sante gi sa wam ak jaamu yalla la motax ibnu usaymin muné fallamu huna li ifadati al-ikhlas wax bi mu wax lahu manam ngir yalla kesse pour sa ikhlas gëna mat la muné parce que ki sante yalla man na sante ngir xewal bi dess ci mune lolou sax sik neeku ci waye nak pour tawhidam gëna mat moy da fay sante xewal bi ngir jaamo ci yalla nga gis ñi nga xamanteni sax sen tawhid mat na deug ñom dañuy am problème paré di sante yalla manam sen njabot kenn da ci gën adna sax ñu sante yalla ci lolou te fofu sabr lañu waxon nga muñ waye ñom ñu doli sante naxte sun borom bu la tege nat rek daf la tek xewal naxte nat yi la sun borom di tek en tant que julit lolou xewal la ci yow lolu la yalla wax mune qul lan yusibana illa ma kataballahu lana waxal yow ki gem yalla dara duma dal lulul li yalla bind pour man lana la wax waxul alayna kon julit bi lepp luko dal rek xewal la ci mom bu doppok yonent bi lim waxon hadith bo xamne bari lañ ko fi bamtu yonent bi ne yemuna ci mirum ku gem ku gëm mom miram yep xewal la in asabathu khayra shakar fa kana khayran la wa in asabathu dharra sabara fa kana khayran la julit bi mom lepp lako dal xewal la bo la lu neex dalé nga sant yalla yok la xewal bo la lu metti dalé nga muñ mu nek xewal ci yow tamit mu ne lan moy sant nak mu ne sant sant moy wa shukru huwa al qiyam bi ta'ati al mun'im wa yakunu fi thalathati mawadi' mu ne sant deug moy sant gi nga xamanteni mom ngay sant mu nek ak sant moy li tax ngay sant moy nga taxawé ko ci li nga xamanteni moy top yalla masalan bala yalla xewale alal nga ne ma ngi sant yalla ci alal ji moy alal ji nga dépenser ko ci lu neex yalla waye sun borom subhanahu wa ta'ala xewal la alal ngay poukor ci kaw nit ñi di woné wu dafa rena ma ngi sant yalla ci alal ji santo yalla ci alal ji tax so santon yalla ci alal ji do poukoré wu masalan nga nek fi di liggéey ba am sa xaal dem Sénégal di tiwteru fofu daw di tiwteru ñu jaay ñu kenn xamul loolu mom santo yalla ci alal ji bu amé xam xam tamit yalla na tola nga am xam xam di tiwteru ci kaw nit ñi ak xam xam di woné ma ëpp xam xam fuñ joxé masala nga fone ya wara tontu jang alcorane fuñé imam nga fone ya wara jitu yoy yep ay woné wu la manam nit ki dal dafa rom modeste xamne li ko yalla jox natou la mbude xewal tamit natou la mo xam xam xam la mo xam alal la mo xam wer la mune nak natou nak ci ñetti place lay nek fil qalbi ci xol wa fil lisan ak ci lammeñ wa fil jawarih ak ci cër yi nak ngay sante yalla ci xol huwa an ya'tarifa bi qalbihi an hadhihi ni'ma min Allah da ngay jëk reconnaître ci sa xol parce que boy sante tamit ñetti mbir ñoy dajé ci yow pour sante gi mëna nek sante gu deug moy nga reconnaître sa xol ne sante gi ci manam xewal bi ci yalla la joge wa ma bikum min ni'ma fa min Allah lepp lo am ci xewal rek mi ngi joge ci yalla xewal gi gëna reuy nak ci xewal yi moy xewalul islam wa a'zamu ni'ma hiya ni'matu islam kon li ngay jëk sante yalla moy bimu la defé nga bok ci muslimin yi ci ñi gëm yalla jilu bu xasse nek muslimin am tawhid rek mom ñakatul dara kon ki yalla xettali ci shirku genn ko shirku dugal ko tawhid koku mom luko man dal ci aduna mom na xamne ñakul dara ndax tay mom lu metti metti te fa ngay muju neex mom na nga xamne yow mom lu neex nga am waye fi aduna bo fa amone li aduna gi ci biram dem yamal khiyam sun borom subhanahu wa ta'ala da lay dugal ben naq rek ci manam fi nga xamne moy sawara dugal geene wat la laaj la est ce que mas nga am xewal ci aduna da nga nan masuma am xewal ci aduna ki nga xamanteni mo upp ay naqar ci aduna masu fi am ben banex aduna bi yep mu dund ko ci ay naqar waye am tawhid sun borom subhanahu wa ta'ala bu ko dugale aljanna ben seconde geene wat ko laaj ko est ce que yow aduna mas nga fa am naqar nan masuma am aduna naqar ndaxte banex ben seconde bi mo muju neex ci mom bam faté naqar yi amon ci fu nga xamne moy aduna gis nga ñele nga xamanteni yalla dugal na len sawara te amon nañ ay xewal mo xam fir'aun la mo xam qarun wa haman ñoo nga xamanteni amon nañ ay xewal fi bi dul jeex ay milliards am ko balen sun borom ta'ala dugale ci sawara daf len ne kam labithtum fil ardi adad sinin qalu labithna yawman aw ba'd yawmin fas'alil 'adin xam nga ñoom amon nañ fi ay at yu bari dundul ay at yu bari ci ay xewal yalla dugale len sawara par neena nak ne yeen aduna ñaata at ngeen fa togon ñaata at ngeen togon aduna ñoom ñu ne labithna yawman aw ba'd yawm ñun kat aduna ben fan kesse lañ fa am wala genn walu fan ñun sax faté nañ ko fas'alil 'adin laajal ñi konté kon ñoom mënatuñ sax konté seen xel joge na fa ñu ne sante moy nga reconnaître sa xol ne xewal gi ci yalla la joge premièrement ñaara bi moy al-lisan salameñ huwa an yatahaddatha biha ala wajhi thanaa ala Allah wal i'tiraf wa adamul juhud la ala sabilil fakhri wal khuyala wa tarafu' ala ibadillah fayatahaddathu bil ghina la yuksira khatir al faqir ni ngay sante yalla nak ci salameñ moy xewal di ngakoy waxtane waye waxtane gi nak mu baña nek waxtane bo xamanteni pour poukere wu la manam boy sante yalla ci sa lamagne nga am alal nga koy waxtan nit ñi ah man kat yalla baxé na ma amna nangam amna auto amna kër amna visa bi gënna yoy nga koy waxtané pour sante ci yalla mais pas pour poukéré wu mom la wax mu ne ma joxé ben exemple yonnentou allah sallalahu alayhi wasallam wax bu ma sa wax mu ne wan nabi sallalahu alayhi wasallam tahaddatha bi ni'mati llahi alayhi bi siyadati almutlaqa fa qala ana sayyidu waladi adam yawm alqiyamah rawahu muslim mu yonnentou bi neena man may sangu doomu adama yep yamal khiyam may nek sen sang xam nga wax biko yonnate allah salam wax nonu ne may sang doomu adama yep djublu ci poukere wu mais daf koy wax ndax lu am la daf ko wara wax ndax gis nga sax yonnate allah salam masna ne teul ci mbolo mi ñaan kan ya sayyidana ya khairana yow sunu sang yow nga xam yaay tinu gën yonnate ne bu len waxati lolu bal ana abdul qulu abdullah wa rasulu man jam la wax len jam ak yalla ak yonentef yalla bi kon mom beugul sax ko koy yeketti mais wax bo mu wax ni man may sangu doomu adam yawal qiyam daf ci reconnaître xewal bi ko yalla defal pour wax ko ci lamignam kon lol moy ñaarel point bi nga xamni ki buy sam xewali tamit daf ka waram ñettel bi moy al jawarih sey cieur wa huwa an yasta'milaha bi ta'ati al mun'im ala hasabi ma yahtassu bi hadhihi al ni'ma فمثلا شكر الله على نعمة العلم أن تعمل به وتعلمه الناس وشكر الله على نعمة المال أن تصرفه بطاعة الله وتنفع به الناس به من نكا غاي سانت يالا سي تير موي خيول بي لا يالا خيوله غا جيفي سي تير لوي وانا ياغي سانت يالا سي لو نيه يالا نا غنا بيغي ييغيني خيول بي سي يالا لا جوغي غا واخ كو سلامين بور سانت سي يالا داغ سي جيفي سي تير بو فكيه خيولو خم خم لا مثلا nga jëfé sa xam xam bi manam yalla xamal la ben hadith ndax xam xam nekul dara lu rek lo xam bo xamé ben hadith sax am nga xam xam ci hadith bobu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jangal la ben hadith nga xam ko yaronte bi di bëggal ñi nga xamé ñoy dox ci guddigi di dem ci jakkay nga jëfé ko di dox ci guddigi nak dem ci jakkay paré jangalé ko lool moy sante yalla ci xam xam bobu nga am motax mo né bo amé xam xam di sante yalla ci xam xam bi moy nga jëfé xam xam bi ba pan nak jangalé ko doko jëfé rek yëm ci waye dang koy jàngalé tamit kon bo amé xam xam diko jëfé diko jàngalé yow sant nga yalla ci xam xam bi budé alal la tamit nga am alal alal ji dang koy dépenser ci top yalla waye nga jariñ ci nit ñi tamit waye boko yëmalé sa bop kessé tamit mom sant bi dessna kon sant nekul né rek ngay wax kessé mom la way kat ba wax mu né wa laysa laha siwa shukri bil af'ali athmanu manam xéewal yela yalla bi xéewalé pri bi ci yalla laaj moy nga jëfé xéewal bobu ci lu neex yalla kasse moy sante gi waye di wax ma ngi sante yalla rek ni rek te jëfé wo lo tammi sante gi day dess kon lool moy ponki sante moy nga yëk ko sa xol yëp ne xéewal bi ci yalla la joggé nga wax ko salaméñ wax bo xamé nak nekul pour poukéré wu mais pour reconnaître xéewal yalla ñettel bi nak moy nga jëfé say xéewal bobu lamu laaj ci yow ci lo xamanteni neex na sun borom jéxalé ay bi nak bam waxé waskuru la daf né ilayhi turja'un أي أن رجوعنا إلى الله وهو الذي سيحاسبنا على ما حملنا إياه من الأمر بالعبادة والأمر بالشكر وطلب رزق منه من سن بروم بام لا ني نك نغا جامو يالا كيسه سانتوكو داف لا ني سي يالا كيسه غاي ديلو تي داف لا جيكو وقت تامين نغا ساكو سو ورسك سي يالا كيسه جامو يالا كيسه سانتوكو موم كيسه فار نك لا سي مان غاي ديلو موي ولا ييغ ني ليم لا سانت ديغا ديلو سي موم مو ريغلا لا سي ndaxte bu la ne si man ngay delu delu gi nekul dara lul pour mu regla la yalla leena la sakul si man wursa kesse bu farena la si man ngay delu kon bo delo si mom dana la laaj dana la hisab regla la si est ce si mom nga don sakku wursa mom kesse neena la nga jamu ko mom kesse bu farena la si mom ngay delu si moy bo delo so si mom dana la regle xol wax bam la waxon digel la neela nga jamu mom kesse est ce def nga ko wala det waxna la waskuru la nga sante yalla kesse bu farena la ilahi turjaun si mom ngay delu si moy bo delu sesi mom dana laaj est ce wax bam la digalon ne la sant ko est ce sant nga ko wala det kon lolu moy li ngay dege ci aya bobu mune wax bisun borom subhanahu wa ta'ala wax ne innal ladhina ta'buduna min dunillahi la yamlikuuna rizqa fabtahu 'inda allahi rizq mune ash-shahidu min al-aya anna al-faqira yastaghithu billahi likay yunjiyahu min al-faqri wallahu huwa alladhi yastahiqu ash-shukr وإذا كانت هذه الأصنام لا تملك رزق فكيف تستغيث بها سن بروم نينا لا نيغا خامتيني يينا نغي لين دي جامو تي دون يالا يورن سي ين ورسك ساكو لين سي يالا ورسك مون لا كيغا خام دا فا نياك دا فاي خيتاليكو سي يالا بور موتيو سي نياك جي تي سن بروم سبحانه وتعالى موم مو ييلو سا تانت كون غناو نا خرم يي تي ليپ لو جامو لو يالا ريك سن بروم نينا خرم لا غناو خرم نيوم يورن سا ورسك لاما تخ غاي خيتاليكو سي نيوم بور ام ورسك nga dem ci bammel diko wër nan suma fa démé tudd fo wala ma bërëngu sama ay bakkar deñ té koku mënul fék ay bakkar suma démé ci garab sangam manam sama soxna na am dom ak kenn xamul yune day am ci biru bokalé yoy kenn mënu ko lim parce que bokalé mum dafa bëri façon liñ lay wax rek dal moy yaakaaral yalla kessé sakku ci mom wërseuk ndax yalla moy wërseuk xërem yi té bu la né xërem mom nekul ay xërem yu ñu yatt ni rek lepp lo yaakaarul yalla rek xërem la mo xam nak malaaka la mo xam yonenté la mo xam nit ku bax la boko yaakaré té du yalla rek xërem la li nga xamanté nak yalla rek moko man comme niñ ko léralé té duñ sonu ci bamtu gi comme niko ibrahim waxé rek rabbiyalladhi khalaqani fa huwa yahdin alladhi khalaqani fa huwa yahdin lolu moy buntu yi nga xamanteni yow bo fexé ba tecc ko rek setan du ci mëna jaar parce que ci buntu yo rek lay jaar pour dugg ci yow pour duggal ci bokalé ibrahim mom la tecc alladhi khalaqani yalla mi la bind nga reconnaître mo la bind fofu yahdin mo lay tecc ci yoon mo lay gindi walladhi yut'imuni wa yasqin yalla momay wërsegal moy suma lekke mom la suma nané mom la taw bi wara wacc yalla mo koy wacc ay saltige mënuñ ko wacc serigne mënuko wacc keneen mënuko wacc yalla rek mo koy wacc wa idha maritu fahuwa yashfin kep koy lek di nan diga febar so febaré ki la joon lek wi nan la koku mo lay wëral wa idha maritu suma febaré fahuwa yalla yashfini momay fajj so gëmé ne yalla mo lay fajj do fajo luddul anam bo xamné dagan na ndaxte nekul ne manam moyen bobu ngay utiliser pour wër ci febar moy tax nga wër yalla moy doole di nga wër pour nga wër kon fajo gi ngay fajo tamit dang koy fajo anam gum tagan rek waye do def ci njibar kat mo même buñ la njibaron sax liggey la mu wor na li ab liggey la mu la tek ci alcorane nga wara fajo waye nak moyutul nga dem ci ko xamene na alcorane lay fajo pare jox la ay loy takak yoyu fajo ci alcorane neko ne luñu tak la fajo ci alcorane moy nga ñew nu jang alcorane ci yow pour febar bi deñ lolou lañuy fajo ci alcorane wala ay ñaan yo xamanteni ñaan yu bax la nek du nek ay ñaan yo xamne ay jatt lay doon ay turu jinne lañuy wo fep fep bo xamni ñu fay wo ay turu jinne mom fofu setan bo fa nek waye suñu borom neku fa kon lolou lañuy dégg ci aya bobu mu wax mune wax bimu wax sun borom nak wax bimu wax ci benen aya bi mune waman adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah wa hum 'an du'a'ihim ghafilun mune ana kan mo gëna sanku nak ko xamanteni mi ngi wo ko xamne du ko mësa wuyu mi ngi wo keneen ku dul yalla te ki mo du ko mësa wuyu ba yawmil qiyam te koku sax wo gang koy wo mi ci sagan manuko mune ay law baqiya kullu umru ad-dunya yad'u mastajaba la mune bo fi togon sa dundu gi yeb diko wo dikam wo dula massa wuyu ñi wo ñeneen ñu dul yalla massu ñoo fateliku fu len koko wuyo massu leena wuyu ñi continue di wo rek yalla nak wax neen in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yaghfuruna bi shirkikum wala yunabbi'uka mithlu khabir sun borom neen in tad'uuhum su gene len wowe ñi ngeen di wota duñ yalla mo xam ëpp xabru nga dem difa wo wala nga am problème di wo turu diw nga jek rek dara wodd ci yow rek nga ne ya cheikh diw sangam yoy yep ñukoy gis yalla me intaduhum su ngeen leen wowe la yasma'u du'aakum duñ deg sax seen ak wote soko wowe du deg sax wote te waxuma la sax wala sami'u même bu ko degon sax mastajabu lakum duñ la mëna wuyu bo demé ci xabrom diko wo nan kon nangam ak nangam sama problème dimbali ma sék nangam yalla leena degula même bu la dege du la mësa wuyu wa yawmal qiyamati yaghfuruna bi shirkikum su ngeen dajje yawmal qiyam ñom ñoo leen di jëk weddi ci bokal ngeen leen doon bokal ndax ñom digaluñ leen ko won ni melni ñom nga xam ay shi'a alayhi xamul luñ doon nek iraq fa leen ya ali yak ya husayn ak ken xamul ngay gis neenañ am na ben soxna bo xamni da fay nek ci hopital am problème nan ya ali adrikni yoy yow ali tinuma sama lal bi ma nek tay ali nga xam ko genn aduna depuis ken xamul mu koy wo pour mu tinuko ñom loolu lañ gëm ne mo leen tinu lolu ñom ñu ngi koy def wala nañ ko muy ay feewa yu ñu am nga gis ko tad ko tebi ci lal hôpital di wo turu señ na di ko wax juroom ñaar yoon nenañ ndax bu mujjé saw la mi taxé nga wala dina la wallu yoy yep gis nañ ko ñu ngi koy dul ak yeneen ak yeneen yo xamne suñu borom neena nak wala sami'u masajabu lakum koku sax bu la déggandu la massa wuyu nga tuddu sa lal hôpital nak wo aw turum juroom ñaar yoon wër nga nak magok moma wëral bu ko defé nak luñu wax nga né da nga li nga amut ma gis ma tek sama bëtt te yalla mo la wëral ndax lu yalla mo dogalani di nga jox ci lal hôpital bobu te kokh ngay wo wa yawmal qiyamati yawmal qiyam yakfuruna bishirkum bishirkikum sen bokale gi ngeen len di bokal len bolek yalla ñom ñokoy jëk wéde ñox ñom degul len ko won comme ni isa ibn maryam alayhi salam dégager responsabilité ci kanu borom bi yalla leral lan ci alcorane ne isa ibn maryam da fay dégager responsabilité ni isa dégager responsabilité nak non la ñep ñeneen di dégager sen responsabilité yalla nak ne la wa yawmal qiyamah bi yawmal qiyam yakfuruna danañ wéddi bishirkikum ci bokale ngeenen bokale yalla nak ne la wala yunabbu kum bil khabir kenn manula xibaare lu deggo ni man yalla mi xam lepp nim lay xibaar man yalla lu mala wax rek khabir la ko xam lepp la kon deug deugal ko ci lolu mune fi mi ngi wax sun borom mi ne ñu ngi wo ko xamanteni la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah mune fa idha kana min man si wallah la yastajibu ila yawmil qiyamati fa kayfa yaliqu bika an tastaghitha bihi duna allah fa batula ta'alluq ha'ula'il 'abidin bi ma'budatihim mune gannaaw ko xamanteni bokoy wo dula wuyu ba yamal qiyam sa diru dund boko don wo dula massa wuyu mune gannaaw koku du wuyu lan mo tax nak muy yel nit ki di wallu ci kenen ku dul yalla ko xane soko wowe dula wuyu nan la mala wallo kon si lol ngay degge ne boko wowe yang koy jaamu te jaam gogu jaamu gu yakula ki ngay jaamu kay moy ki yor sa njari ki ngay wota moy kulay deg kula dul deg ko xam dula wuyu nokoy wowe man la yastajibu la kula dul wuyu ila yamal qiyamati ba yamal qiyam maso gis kun ku len wuyu manam teud sab lal di wax ali wala hussein wala kenen ku manti don masnu len wuyu ibn uthaymin rahimahullah muy def muy joxe fi ben ay example rek parce que mo tamit fam don dundu lam gis mom la mana wax wala bok jamonante won muné fal ladhi ya'ti lil badawi aw lid suqi fi misra fa yaqul al madadul madad aw aghithni la yughni anhu shay'an muy da ngay gis bo demé egypte ay nit nan ya badawi di wo badawi aw tasuqi nan al madadul madad xettalima jox ma xewal al madad xewal dem ci bamelu nit nan kon xewal ma day am ci dekk ay misra egypte wala ay julit ño fay nek diko wax mune la yughni anhu shay manu lako dara wala nan kon aghithni xettalima ko xamne ñu ko sul suuf xamoo ci lu nek nan kon xettalima mune walakin qad yubtala fa yatihi al madad inda husuli hadha shay mune li ci gëna doy war moy man na fa dem kat di ñaan xewal far am xewal nak yaakaane ci koku la joge té lol natto la bu ko yalla di natto mune lol nak dagalul mune muy joxe ben exemple mune misalu dhalika imra'atun da'at al badawi an tahmil falamma jama'aha zawjuha hamulat wa kanat sabiqan la tahmil fa taqul huna inna fanaqul inna al hamla lam yahsul bi du'a al badawi wa inma hasala 'indahu li qawli ta'ala man la yastajibu lahu ila yawm al qiyamah mune amna jigen jo xamne dafa dem ci bammelu badawi jigen joj masul umbu mu dem ci bammel ba difa ñaan am dom bam delo kërëm nak yalla dogal mu umbu bam umbe nak momu japp ne badawi moko may te badawi gannaaw mënu la wuyu mënu la may dara sun borom nak neena koku ngay wo la yastajibu lahu la masawi ila yawm al qiyamah kon koku natt la bako sun borom subhanahu natt rek bu ko defé nak jigen ñu pour mu genn ci lolu day jafé nak nan ma gisoo sama bëtt masuma umbu te ma demé ñaan ko am nako te lolu dogal la bu sun borom dogalon mu ne amna ño xamanti dañuy dem ci jeylani fil iraq ci iraq abdul qadir jeylani fam tud ci iraq dañ kay ñaan aw ibnu arabi fi suria ibnu arabi nek suri fa yastaghith bi musse xetaliko da ngay gis diko jël ñep la am li yep nekul ni ñuy dund ñun kesselam ci sun dëkk yi mais misra amna fa iraq suria yep da ngay gis dañ kay def ay bammel yo xam dañ ko defar ni fi ku baaxu tudon dem fa li fa ñaan al madad xet manam xewal wala al ighatha xetaliko mune yoy yo amul ben njariñ walaw baqiya al wahid minhum ila yawm al qiyamah yad'uhu ma ajabahu ahad mune ñom ñep di dem fofu buñ fa taxawon ba yawal xiyam di len wo du len massa wuyu massu ñoo wax mukne ibnu arabi wuyu na len wala jaylani wuyu na len massu len wuyu ngay wote rek ko xam du la massa deg mune wal ajabu annahum fil iraq yaquluna indana al husayn fayatufuna qabrahu wa yasaluna wa fi misra kadhalik wa fi suria kadhalik wa hadha safahun fil uqul wa dalalun fid din mune li gëna doy war kat moy bo demé iraq ñu ne bammel husayn gi ni di wër bammel ba diko ñaan nga dem egypte ñu la bammel husayn gi ni nga dem syrie ñu la bammel husayn wa kon husayn ha ñet nit la won wa egypte nañ fa la teud misra ne fa la teud iraq ne fa la teud mune li ak ndoxe deug gi ni wa hadha safahun fil uqul ak ndoxe ci xel deug gi wa dalalun fid din reer ci diine gi ni reer deug la ndax yow ya jang ci alquran ne yalla ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim walad dallin nga ñaan yalla musul na ci dallin pare di def yefu dallu te moy ak reer rek di def lo xamne amo ci ben dalil ci alquran wala fi sunna mune nak ibn usaymin mune ñun sax li duñ ci yedd ñi xamul dara waye borom xam ya nek fofu ñom lañuy yedd ndax ño warona wax ndax ñakul ne egypte gogu wala syrie wala iraq amna ay borom xam yu xamne li du deug te duñ ko denoncer duñ ci wax dara comme ni amé suñu rew ñun bop suñu rew bop rek ay xabru yo xam dañ koy wër di def lu neex di fa dem def ay bokal mu am ay borom xam yu leen gis dekk fofu man sey wax te duñ ci wax yor ay jaaka yor ay khutba juma man sey khutba ci juma ji muy lu leer wax ko wala wax ko ci radio ni xar ba bërb be ngeen dem li ngeen fay def du nonu dindi leen ko wala sax ñu toj niñ tabaxon ci bammel yep ñu toj ko def ko muy bammel yo xamanteni comme ni ko yenenallahu salam santane bo dewe al baqiya do fa gis ben bammel buñ tabax bammelum affaire jahili affaire ciado la te ñeppayam bammel yep ñoo yam di am solo rek moy nit ki mom lamuy dund ci bir bammelam te lolu yalla rek moko xam ben bon xam mu ne ñi tabax bammel ñom dañoo dof parce que sen ala lañ ci sank ndax te bammel mom comme ni ko yenenti bi waxe rek al qabru imma rawda min riyal al janna aw hufran min hufarin nar abru du nek lu dara lu dul beurep bu tedd ci beurebu aljana yi wala pax ci paxu sawara yi waaw ki tedd ci bir bam ci bir souf ci mom bu fekente ñu ngi koy xewal nga tabaxal ko fa ay or mom gisul or yi parce que lam nek ci bir souf mom tolo wala li nga xamne or yi nga tabaxal or yi mom pour nit ñi la mu ne wa bu fekente na mom fam nek ci bir souf ñu ngi koy mbugal nga ñoo tabaxal ay or ci kaw yang koy ñaawal te yaangi tax sax mbugal yi gëna met ndax ku fa ñew gis ñu tabax banel ay or do ñaanal ko fa teud da nga ah fi kay aljana la tek mom mi ngi koy mbugal li met mi ngi ñaan ñu mi ngi ngeejewo di yaakar ñu ñaanal ko yermane te kenn duko ñaanal yermane nga fay dem rek difa ñaan sa soxla wala diko ñaan sa soxla te yonent bi neena wa rubba qabrin yuzar wa sahibuhu fi nar bari na qabr bo xamanteni ñu ngi koy ziaré difa dem te fekk borom ñu ngi koy mbugal mbugal li met te li waron nak moy qabr bo dem mom bala ngay def dara ne allahumarhamhu yanak yalla yeurum ndax bo nga wax bo ngay wax ne yalla nak yalla yeurum koko mom yow xam nga ko salam lu oyof la waye mom soxla nako trop xebul dara lolou moy li nga xamanteni mom lañ wara def waye lolou lom niko imou samine waxe rek borom xam ni sen bop ñoo waxatul ndax te borom xam ni sen bop ñoo bayyi fondement bi ndax nit ñi la ngay ñew na len am len suluk conduite islamique manam fexelen ba di man beugante sen dir fexelen bay dimbalante lolou lu bax la waye fondement bi muy pass pass bi mom lañ bayyi muy wax ba yonte waxon rek xam yonte bi dafa ñew ne inna ma bu'ithu li utammima makarimal akhlaq dañ ma yoni pour ma defar jikko yu rafet yi mom yonente bi lolou la wax ba pare tambale ci ne qulu la ilaha illa allah tuflihu wax len la ilaha illa allah mana taxe yow jikko yela taxaje ko pare nga ñew ne len wax len la ilaha illa moy da len di yeugal ne la sen jikko du mana bax lulul ngeen defar sen deug rek sen borom jeflante bi ngeen jeflante sen bir du mana bax lulul rek sen digante sen borom sel motax da nga gis ab julit nga wolou ko ngeen jeflante rek nga am ci mom deception parce que lutax nga am ci mom deception moy mom amul tawhid nit ki am tawhid rek ka nefa jeflantel ko lol la ibnu saymin wax ci ay bobu benen aya bi muy wax ne sun borom ne amman yujibul mutarra idha da'ahu wa yakshifu as-su wa yaj'alukum khulafa al-ardi ay lahum ma'alla wax bi sun borom ne ana kan moy wuyu aji loru bu wowe yalla di wunni metti yi te mo len def ngeen donu soufsi lim len def ngeen donu soufi moy digbulen sun borom subhanahu wa ta'ala digol ne len man sama souf ñi nga xamanteni ñokoy donu moy ñi nga xamne moy ñu bax ñi walaqad katabna fi az-zabur min ba'di dhikri anna al-ardha yarithuha 'ibadi as-salihun yalla mu ne bindon na ci téré yi bu jëk ne sama suuf ci ñikoy don moy ñu bax ñi moy sama jaam yi nga xamanteni ño nango teunku ci lima neex ñoo mom lu metti metti ñoy mujj am victoire lolu yalla joxe na misal bi ci sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam ci tambal bi mu don wote sonnon na ban genné ko makka sax ba bi mi gëna makka sax bam yi genn dem madina bam genné makka dafa tourner wat jakarlo makka ne kay yow deuk bi ma gëna bëgg su lu won sama nit ñoma genné duma mësa genné sun borom ne ko innal ladhi farada alayka alquran la radduka ila ma'ad sa borom bi la fartal ci alquran mo la digne dina la delo wat makka motax bam demé madina dundu fa fukki at wala juroom ñetti at après sun borom taala xéewal nako mo am victoire bu reuy ba delu ci wat makka lako sun borom digon inna fatahna laka fathan mubinan yalla indi ko ubbel victoire final victoire bu mat ba pare nak daat koy jox li nga xam mom lako digon moy wax bi sun borom wax rek ne walaqad katabna fi zabur min ba'di dhikri anna al-ardha yarithuha 'ibadi as-salihun bo beugé sun borom donal la souf ci nga am victoire ci sayid non moy nga am tawhid matal sa tawhid bok ci 'ibadi as-salihun jaamu yalla yi nga xamanteni ñom ñoo sel te lol la yalla digé tamit ni ñi am tawhid ñom la yalla di donal suuf ci ñoy amu ju am victoire waxna ko suratul nur mune wa'ada allahu alladhina amanu minkum wa 'amilu s-salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuuna bi shay'a yalla mune digna ñi nga xamanteni ño gëm jëf ju baax moy ñi nga xamanteni gëm nañu paré sati imani ñu matal ko la yastakhlifannahum fil ardi na len wutalal suuf si comme ni mako wutale won ñi len jitu won comme yonenti niñ sonné won ci commencement bi mais ci fin ba ñu am ndam comme niko Musa alayhi salam amé ak ñeneen yalla nak ne dina len jappandal diiné gi yalla gëreum pour ñu dund ko nim len nexé jëlum ñi dem ba nga xamanteni diiné ji nañ ko bëgge bu dé ci walu atté la atté islam mo lañuy atté bu dé ci walu état ni yor état bi moy niko islam bëgge parce que islam baayiwul dara nafiq rek da ngay ñëw fi naan islam mom ci jakka ji la yam na nga fexelal ñun téré wuñu kenn julli waye nak ni ñi atté peuple mo koy tanal bopam yalla nak ne la peuple yi mako mom makay wut manam wax yoon wi mu wara jaar kon yalla bokoy jël da ngay jël lepp waye do ne islam ci jakka ji rek la yam buñu démé sa penc ma nak ni ñi voté suñu loi num lu neexela yalla mu ne gannaaw num leen neexela legi nak setan na leen bo defé ngeen am ay crise yu metti metti metti di dund riba sun borom di leen tek ay problème te pour ngeen teggi problème yoyu nak do ay FMI ak ay banque mondiale ñoo leen ci génné leen ci mëna génné dal moy ngeen delu wat ci li nga xamanteni moy li yalla wax wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'isharan danka ku bayyi sama dhikr moy li ma indi man yalla li ku bayyi li ma indi moy alquran gi nga xamné mom la né na ngeen ci teggu gannaaw gëm ngeen yalla teggu leen ci alquran bu ngeen ka fi bayé né ñuk jël seen système bop rien am dundu gu metti ñepp ñu ngi dundu gu metti metti pour ñu dégg jogé ci dundu gu metti nak moy déllu waat rek ci alquran ko xamul fa nga jëm déllu fa nga jogé lool la xolof wax yalla nak né wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amnan manam tiit gi ñuy dundu dana leen ko soppali mu nekk sécurité do fañ am tiit té ñepp gi ni seen fitwa gi teuf teuf yi xamul fu ñu jëm ndax ay crise yu kenn xamul lu ci bëggé mucc nak moy déllu waat ci li sun borom wax rek ndax té bam waxé bam la waxé li la digé ñi gëm jëf jëf ju baax dina leen soppalil seen tiit yi mu nekk sécurité mu nekk koluté dafa indi charte bi moy ya'budunani la yushrikuna bi shay'a dañ may jaamu bañ ma bokalé kenn bañ ma bokalé ak kenn sun ma jaamu wétal ma ci jaamu gi rek man ma indi leen xéewal ay bakkar mom manul ñak rikki mom kullum ni adam khata ñeppay joom wayna bokalé mom sun borom manul toléré ñu né gëm nañ yalla mom buñ bokalé rek sun borom daf leen di tek li nga xamanteni moy ay problème gëna waxtu mi ngi sori ñu indi rek lu tuti ci li nga xamanteni mom la ibnu usaymin wax ci hadith bi nga xamanteni mom la borom téré bi ënné hadith bi nga xamanteni tabarani moko solo mu né amna ci jamono yonenté bi ben nafiq bu doon lor sahaba yi ñen ci ñom né nañ dem xétaliku ci yonenté alayhi salatu wassalam yonenté bi nak né len kenn du xétaliku ci man wayé ci yalla lañuy xétaliku mu né fi bo gisé yonnati bi alayhi salatu wassalam ne ken du xétliko ci man daf leen bëgg won rek ne dafa bëggona tejj buntu bo xamanteni bu bokalé la waye bu doon lo xamanteni sax xétaligu bu normal la bu yonnati man man na leen sé xétali waye gannaaw ñoom dañu ñëw rek ne nastaghif bi rasulillah dañuy xétti ci yonnati bi yalla bi lool la yonnati bi ne ken du ko def da ngeen innahu la istaghath bi ken du xétliko ci man wa innama yustaghath billah yegle ne ci yalla kesse lañuy xétaliku kon yentu bi alayhi salatu wassalam fofu dafa tejj buntu bi nga xamanteni moy buntu porox ndollu bokalé waxal mom la shaytan di jaar pour dugal ni ci li nga xamanteni moy bokalé mune parce que nafiqi bari na ay lor yo xamanteni dañ ko don lor julit ni ci sen lamagne comme niñ ko jangé won ci hadith bobu nek suratu tauba nafi yo don khas ñi nga xam ñoy sahaba yi ba sun borom neen genn ngeen ci ak kefer genn ngeen ci diine dugg ci kefer la ta'tadiru bu len joxe ngant khat kafartum wedd ngeen ba'da imanikum ganna ba nga xamanteni gëmon ngeen ñu ne nafiqi nak lool ñu doon def mom duñ ko ne ba day mom lañuy def ba tay seen lamine lañuy jël di xass julit ñi da ngay gis sax même ci jamono ji boy dund sa diine nekkul na yeufal ñoo lay sonal waye sa ñen ñi ne ay julit ñoo lay sonal diw dafa téngal diine boy dem di jakk ji chaque jour ngay dem ci jakk ji naan xolama li rek day da fay mistal lool lañ lay wax wala dafa téngal diineem wala xolama ñi tekkal seen tuba yi wala ay sikim ak yoyu nangam ak nangam julliñ seen bop ñom ñoy gêné wu ci boy dundu sa sunna wala dundu sa diiné nim waré loolu lepp muy wone ayatul munafiq mandar gay nafiq rek ndax té mandar gay nafiq tamit daf sé bok bughdu ma jaa bihi ar-rasul manam bañ la yonent bi andi képp ko xamné li yonent bi andi neexula bo gisé koy rob sikim nga koy bañ yow baño waji waye yow li yonent bi andi nga bañ ndax yonent bi mom mo diglé ñu manam ñu yar sikim yi yonent bi tamit mo digla tam nit ki gatal ji ay yere mu fexé ba ay yeram du passé de jor yi kep ko xam yaangi tekkal sa yere ñu lay xass ki lay xass koku na xamné amna ben point ci point pass passu nafiq wax té nafiq tamit am ay pass pass moy bokku na ci bughdu ma jaa bihi rasul bañ la yonent bi indi aw bughdu ba'di ma jaa bihi rasul wala nga bañ lenn li yonent bi indi baño lepp sax waye lenn li nga bañ ko wala yeen atay islam bi nga contrôle ko wala yene yini def ci islam nga xamni islam do nga tax ñukoy def comme li nga xam mom lañuy def ci makka muy bo deme aji da nga wara def li xam moy jamra di sanni xeer de gëna amna benn kilifa diine bo xamni mi ngi won ci senegal jakarlo ay nit nan sanni jamra mom daf ko compte parce que di sanni jamra ay nit difa dé mom dafa contre lolu té néna kilifa diine la di contre lo xamanteni islam moko andi moko jangale xam nga yoy yep muy ay déraillement yo xamni ñu koy déraillé dara warul ko nak lulul dañu jël auto bi jox ko xamni amul permis ndax auto yi boko joxe ko amul permis mom day kepp wala mu deraye rek dem sa mboy ga lol nan lan joxe auto bi ko amul permis moy sa baye dafa mo yoron auto bi di dawal mom amona permis yow nga juddu amo permis jango dara sa baye genn aduna joxlo auto bi na dawalal mo am senegal ay serigne yo xamanteni xamuñu sax khala la khala rasul lan motax ñu yëkëti len tegg len moy sen sante wala fiñ bok lool nak julli ñi ño wara dello ci xamna yenen ta allah salam ken don nako ci nasab waye mom lim fi baye won moy al ilmu xam xam ñi nga xamni ño yoron xam xam bi fi bu yenen ti baye won dal mo xam luñu mën ci sante nan len teye manam jox len li nga xamni moy mbir mi dello ko famu nekkon sino problème day am comme ne ibnu saymin leralé ci li nga xamanté moy xew dekk julli yu melni ay egypte ay syrie ak ay iraq té dafa jox exemple fofu rek ndax yi dekk yoy ñoko wër yoy la gëna jégué waye dekk julit yépp ño am ay problème yo xamanté ni delu nañ ci shirku ga yonent bi né won kat ma ngi ragal ngeen delu fa mu défé nak suñu borom lañuy ñaan mu leral ñu ci tawhid mu dundal ñu ci tawhid ray ñu ci tawhid اللهم إذا أحييتنا فأحينا على الإيمان وإذا توفيتنا فتوفنا على الإسلام وصلي اللهم وسلم وبارك على سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله أنت نستغفر ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله